NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 4 mei. Het Rode Kruis denkt dat er 30 miljoen euro nodig is voor hulp aan Soedan. En de Oekraïense president Zelensky is in Nederland. Een overzicht van het nieuws, wat er wel moet. Zelensky vloog gisteravond vanuit Finland met het Nederlandse regeringsvliegtuig naar Schiphol. Waarschijnlijk was hij vannacht in Den Haag. Rond het Katshuis en het Marriott Hotel was veel politie op de been. Vandaag houdt de Oekraïense president in Den Haag een toespraak. Waarschijnlijk ontmoet hij ook premier Rutte. Het is het eerste bezoek van Zelensky aan Nederland als Oekraïns staatshoofd. Of hij ook voor de dodenherdenking in Nederland is, is onbekend. Er zijn geen aanwijzingen dat hij zal spreken op de Dam in Amsterdam. Albert Heijn en de vakbonden gaan weer met elkaar om tafel om te praten over de cao voor distributiemedewerkers. Dat betekent dat stakingen bij distributiecentra voorlopig zijn opgeschort. Gisteravond stuurden de supermarktketen FNV en CNV een uitnodiging. En vakbond CNV verwacht dat er snel een akkoord zal zijn. Albert Heijn zou bereid zijn om distributiemedewerkers 10% meer loon te geven en af te zien van verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden voor nieuwe mensen. De stakingen waren ruim een week aan de gang en hebben in veel Albert Heijns lege schappen veroorzaakt. De Amerikaanse oud-president Trump heeft onder ede verklaard dat hij schrijfster E. Jean Carroll niet heeft verkracht. Zijn verklaring was in de rechtbank te zien op beelden die al in oktober waren opgenomen. De schrijfster zegt dat Trump haar midden jaren 90 heeft verkracht in de paskamer van een warenhuis in New York. Ze beschuldigt Trump ook van smaad. Maandag is waarschijnlijk de laatste inhoudelijke zittingsdag in de zaak. Daarna gaat de jury in beraad. In het noorden van Italië zijn twee mensen omgekomen bij overstromingen na heel veel regen. Bijna 400 mensen zijn geëvacueerd. Belangrijke wegen zijn afgesloten. Door het noodweer steeg het water in de rivier de Po binnen een dag met 1,5 meter. In het stroomgebied van de rivier hebben veel huizen waterschade. Rijkswaterstaat heeft afgelopen nacht alsnog een vangrail geplaatst in een bocht van de A59 op knooppunt Empel. Het is de plek waar vorig jaar het 10-jarige meisje Hebe en haar begeleidster Sanne uit de bocht vlogen en om het leven kwamen. Na het ongeluk zijn er meer auto's van de weg geraakt. De gemeenteraad van Den Bosch drong al langer aan op een vangrail, maar volgens minister Harbers was het knooppunt veilig genoeg. Na onderzoek van Rijkswaterstaat komt de vangrail er nu dus toch met reflectoren. Het weer, de dag begint fris. Verder is het wisselend bewolkt vandaag met veel zon. Bij 18 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. De komende dagen blijft het rond de 20 graden, maar er is wel meer kans op regen. Het NOS Radio 1-journaal. Het Rode Kruis verwacht dat het komende jaar 30 miljoen euro nodig is voor steun aan Soedan. Door het conflict daar zijn al meer dan 100.000 mensen op de vlucht geslagen. Om noodhulp te kunnen geven, opent het Rode Kruis nu een speciaal Giro-nummer. Directeur van het Rode Kruis, Marieke van Schaik, goedemorgen. Goedemorgen. Waar is het meest behoefte aan op dit moment in Soedan? Nou, de meest basale hulp, maar in eerste plaats, en daar is waar wij, dat is waar wij ons op richten, is op medische hulp. Maar 1 op de 6 ziekenhuizen in Khartoum is operationeel, wegens gebrek aan water, elektriciteit, maar ook alle basisbenodigdheden voor medische hulp. Dus we proberen die ziekenhuizen nu te bevoorraden. Dus dat is ontzettend belangrijk. Daarnaast natuurlijk voedsel, water, eerste levensbehoeften en hulp aan vluchtelingen. Het opzetten van wat wij noemen humanitaire servicepunten, waar we mensen kunnen opvangen met sanitaire voorzieningen. Ook weer water, voedsel, eerste hulp. En dat is dan weer ook bijvoorbeeld meer aan de grenzen met Egypte, met Tjaad, met Ethiopië. Afgelopen week was er die eerste hulpvlucht van het Rode Kruis. Zijn er inmiddels meer aangekomen? Nee, dit is nog de eerste vlucht. Die is aangekomen in Port Soedan. Port Soedan is nog 12 uur rijden naar Khartoum. En het is heel moeilijk om die spullen naar Khartoum te krijgen. Ten eerste die lange reis, maar ook in Khartoum om dat vervolgens goed te distribueren. Het gaat hier om medische hulpgoederen naar die ziekenhuizen. Dat vergt een enorme operatie. Daar hebben we veel ervaring mee. Maar er moeten afspraken worden gemaakt met de strijdende partijen dat we die spullen ook echt goed kunnen aanleveren. En daar zijn we nu heel druk mee bezig. Dat kost tijd. Maar we hopen natuurlijk wel dat dat wij ook daarmee veilige lijnen kunnen gaan opzetten en die gesprekken kunnen voeren, zodat we die spullen op een meer continue wijze kunnen gaan aanvoeren. Maar de situatie is heel, heel instabiel, met name in Khartoum zelf, waarbij veel gevechten zijn op straat. Ja, en dat maakt het ook voor hulpverleners heel erg moeilijk. Ja, ik als gelukkig ik, hebben we wel. Ik begrijp uit uw woorden dat die afspraken er in ieder geval nog niet zijn. Nee, die zijn er nog niet. Die zijn er deels. De strijdende partijen. Hè, het is ook altijd belangrijk als je afspraak maakt met bijvoorbeeld de legertop, moet dat ook goed doordringen, zeg maar, naar de soldaten op de grond. Dat is een moeilijk proces, maar daar hebben we veel ervaring mee in heel veel conflictgebieden natuurlijk in de wereld. En uiteindelijk lukt dat wel, maar dat is ook een gevoelige proces. Het goede is dat we als Rode Kruis natuurlijk ook altijd mensen op de grond hebben. Zo werken we natuurlijk via het Soedanese Rode Kruis, dat heet daar de Rode Halve Maan. Dus de mensen van de Soedanese Rode Halve Maan, die zijn daar al aan het werk. En dat netwerk hebben we al. Dus we kunnen natuurlijk al hulp verlenen, maar die spullen zijn heel hard nodig. Ja, want 1 op de 6 dat maar operationeel is aan het ziekenhuis, dat is natuurlijk echt heel weinig. Dat is in Khartoum het grote probleem. Ze hebben natuurlijk ook behoefte aan van alles verder. Maar u zegt, we helpen ook in omringende landen die vluchtelingen opvangen. Hoe is het daar? Ja, er zijn inmiddels ruim 150.000 mensen gevlucht. Maar de situatie die verslechtert. Dus de Verenigde Naties verwachten zeker wel 800.000 vluchtelingen in de komende tijd. Het punt is op dit moment dat mensen nog heel moeilijk Khartoum uitkomen. Dus die stroom die komt wel op gang. Maar mensen moeten hun leven wagen om naar buiten te gaan. En dat is ook wat wij horen van onze hulpverleners. Dat het steeds een afweging is. Ga ik de deur uit? Soms moet het, hè, voor voedsel, water of medische hulp, maar ga je die vlucht wagen? En er zijn nog heel veel mensen die er toch voor kiezen om in hun huizen te blijven. Ja, op het moment dat dit conflict zich stabiliseert, dan zul je waarschijnlijk en hopelijk ook humanitaire corridors krijgen waarbij mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen en wij ook beter hulp kunnen gaan verlenen. Maar daar zijn wel afspraken voor nodig met de strijdende partijen. Precies. U verwacht dus 30 miljoen nodig te hebben. Zeker, dat is voor heel Soedan en vluchtelingen. Dus dat is niet alleen wat er uit Nederland wordt geleverd. Nee hoor, dat is voor heel Soedan. Ja. En dat is eigenlijk een oproep van het internationale, internationale Rode Kruis voor Soedan. En ja, we gaan natuurlijk kijken hoe het conflict zich ontwikkelt. En ja, dat zou dan ook kunnen dat bedrag nog verhoogd wordt. Laten we het niet hopen. Nee. We hebben hier nu Giro 6868 voor geopend. Voor deze zo noodzakelijke noodhulp. Dank u wel. Directeur van het Rode Kruis, Marieke van Schaik. NPO. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur was Bob Deen, Oost-Europa-deskundige bij instituut Klingendaal. Gisteravond werd bekendgemaakt dat de Oekraïense president Zelensky in Nederland is. Wat komt hij hier doen? Hij komt hier natuurlijk met een wens voor meer wapens, maar ook als erkenning dat Nederland heel veel heeft geleverd. Ten tweede Den Haag, heel symbolisch, stad van recht en vrede. Hij zal ongetwijfeld hameren op het belang van gerechtigheid, ook herstelbetalingen. Dat deze Russische agressie niet onbestraft mag blijven. Maar ten derde zal hij waarschijnlijk ook komen lobbyen, aangezien de top in Vilnius van de NAVO eraan zit te komen. En Nederland niet altijd in de kopgroep zat als het gaat over het geven van een perspectief op lidmaatschap van de NAVO voor Oekraïne. Dat Zelensky net vandaag op 4 mei, de dag van de nationale dodenherdenking in het land is, is volgens Deen toeval. Maar de president zal wel van de gelegenheid gebruik maken, denkt hij. Nou, ik denk dat deze dag zelf dat meer te maken had met de logistiek, de datum waarop Zelensky komt. Maar ik denk dat die symboliek van die dag van dodenherdenking ongetwijfeld in alle speeches terug zal komen. Want dat is daar natuurlijk ook een heel mooi moment voor Zelensky, om daar ook stil te staan bij het leed wat Nederland in eerdere oorlogen heeft geleden. Het platform Ugly Max, waarop sekswerkers elkaar kunnen waarschuwen voor gevaarlijke klanten, bestaat 1 jaar. Al 15.000 keer werd de melding gedaan. Langs de lijn en omstreken sprak met Ilse de Munnik van het nieuwe meldingssysteem. We hebben een aantal keer gehoord van mensen die echt hebben besloten niet af te spreken met iemand omdat ze iemand herkenden. Maar mensen hebben ook leden hebben de mogelijkheid om klanten te checken bij ons. Dus dat is ook 1600 keer gebeurd afgelopen jaar. Wanneer je een nieuwe klant hebt of een klant waarvan je even wil checken van, goh, komt die in jullie database voor? Nou, dan kan je dat bij ons checken en zodoende besluiten of je dan wel of niet wil afspreken met deze persoon. Ugly Max heeft nu 277 leden, maar de Munnik wil nog meer sekswerkers bereiken. Ze laat zich inspireren door het succes van het platform in andere landen, zoals Engeland. Oh, ik hoop dat we nog veel groter worden. In Engeland hebben ze dit platform al langer dan 10 jaar. En ja, daar zijn meer dan 7000 leden zijn er lid van. Dus ja, we hopen zeker nog te groeien in de komende jaren. En op 1 ging het over deze bekende Amerikaanse poppenserie. It's time to get things started on the most sensational, inspirational, celebrational, motivational. This is what we call America. Green smoke. De Muppets, waar een nieuwe serie van komt. Kok Yvette van Boven is groot fan. Ze zit geregeld op internet te speuren naar oude Muppet-filmpjes. Op groepje, Muppet-groepje. Ja, dat is heel erg. Maar ik ontdekte ineens van, het is zo leuk. Dat vind ik eigenlijk toch nog het allerleukste. Zijn echt die hele oude films en scènes van de Muppets, waarin het allemaal zo heel eenvoudig was. En ja, dat kun je gewoon. Daar is Instagram natuurlijk fantastisch voor. Want als je daar gewoon maar achteraan gaat zoeken, dan kun je lid worden van allerlei Muppet dingen. Wat ik dus allemaal ben, is heel erg. Maar dan komt dan de hele tijd langs mijn feed. Nou, dan kan ik gewoon. Is mijn hele dag weer goed als ik zo'n filmpje kijk. Dat vind ik gewoon, ja, dat blijft gewoon goud. Dat was gisteravond op Radio en TV. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Daft Punk en Pharrell met Get Lucky. Zonnepanelen brengen de communicatie van hulpdiensten in gevaar. Daarvoor waarschuwen de politiebonden in de Telegraaf. Omvormers van zonnepanelen zouden het toch al wankele communicatiesysteem C2000 verder verstoren. De bonden klagen sowieso al langer dat het systeem op cruciale momenten uitvalt. En vaak in China gemaakte omvormers van zonnepanelen zouden dat probleem verergeren. Ze waren bij Paaspop 9 april onder meer omvormers verantwoordelijk voor een instabiele radioverbinding, blijkt uit een rapport dat in handen is van de Telegraaf. Werkgevers zijn bezig met een financiële wedloop. Nieuw personeel krijgt steeds vaker een hoger loon, blijkt volgens het AD uit onderzoek van de werkgeversvereniging AWVN. In bijna de helft van de gevallen krijgen nieuwe werknemers op de huidige krappe arbeidsmarkt meer geld dan wat gebruikelijk is voor hun ervaringsniveau. Maar ook zittend personeel wordt extra beloond. 10% van de werkgevers geeft een zogenoemde blijfpremie. AWVN waarschuwt wel dat hogere lonen alleen niet de oplossing zijn. Trouw heeft op een zolderkamer in New York een archief ontdekt met brieven van Nederlanders die in het verzet zaten. In de brieven spelen vooral verzetsvrouwen de hoofdrol. Het is de brievencollectie van de Nederlands-Britse schrijfster Hilda van Stockum. Ze overleed in 2006 en gebruikte de brieven als inspiratie voor kinderboeken. Van Stockum was weer familie van Walraven van Hal, ook wel bekend als de bankier van het verzet. De gevonden brieven gaan over van Hal en over tot nu toe onbekende Nederlandse verzetsvrouwen. Er zitten zo'n 300 brieven in het archief, zegt de beheerder in Trouw, waarvan zeker 100 historische waarde hebben. En op de voorpagina van het AD een grote foto van Otis van 13 met zijn trompet, want bij de kinderherdenking in Madurodam vanavond speelt hij de taptoe. En met 13 jaar is hij daarmee de jongste blazer van de taptoe ooit. Dat vindt Otis een grote eer. Spannend natuurlijk ook, zoals dat is bij trompetisten. Het moet goed gaan, elk foutje hoor je meteen. Ook wel eens een keer een reportage gezien van iemand die dat op de Dam doet, die daar inderdaad niet eens over wilde praten in interviews. Volgens mij was het in de Volkskrant. Hij wilde niks over zeggen, zo zenuwachtig was hij van tevoren over of het wel goed zou gaan. Maar goed, de 13-jarige Otis is ook nog wel op iets anders een beetje zenuwachtig. Hij staat vanavond op een van de weinige dingen in het miniatuurpark Madurodam die niet klein zijn. De 20 meter hoge vuurtoren. En Otis heeft een beetje hoogtevrees, zegt hij in de krant. Maar er zit gelukkig iemand bij me op de vuurtoren en ik zit vast in een bergbeklimmerstuig. Mocht ik eraf vallen, dan kunnen ze zo weer omhoog hijsen. Dus verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen. De A29 is dicht in beide richtingen bij de Heinenoordtunnel voor werkzaamheden. Dat wisten we al. Maar dat levert nu ook file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder alweer 9 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. De N50 bij Kampen wordt de komende tijd aangepast om hem een stuk veiliger te maken. Sinds 2015 zijn er al ongelukken gebeurd, waarvan 9 met dodelijke afloop. Verslaggever Danny Simon zag met eigen ogen wat er mis is met de weg. Allemaal auto's razen onder ons voorbij. Richard Bodeus, wethouder in Kampen. Dit is die beruchte N50, hè? Ja, dit is inderdaad de beruchte N50... Die loopt vanaf Hattemerbroek, daar waar de A50 stopt, richting Ramspol. Dat is richting de Noordoostpolder. Die loopt pal achter Kampen langs. Ja, hij is heel erg druk en hij is ook heel gevaarlijk, omdat er meerdere slachtoffers gevallen zijn de afgelopen jaren. Ik heb begrepen 9 dodelijke slachtoffers sinds 2015. En ook andere ongelukken, maar gelukkig niet met dodelijke afloop. Als ik het gevaar hier zo moet inschatten, dan ligt het hem vooral op het eerste gezicht aan de smalle weg. Ja, het is inderdaad een smalle weg, dus daar moet ook zeker wat aan gedaan worden. En we gaan ook een tijdelijke rijbaanscheiding wordt er aangebracht de komende 2 weken. Zodat je niet van de ene weghelft naar de andere weghelft kunt schieten als je een kleine stuurfout maakt. Ja, maar dat ook nog eens. Die wegen liggen heel dicht bij elkaar in beide richtingen. Jazeker. En vandaar is het ook hard nodig dat die tijdelijke rijbaanscheiding komt. Dat is eerst tussen Kampen, Kampen Zuid, achter Kampen langs dus. En er wordt de bermverharding toegepast. Zodat auto's een veiligere uitwijkmogelijkheid hebben. U heeft het over tijdelijk. Hoezo tijdelijk? We hebben als gemeente, samen met andere gemeentes en de provincies Overijssel en Flevoland, hebben we met Rijk afspraken gemaakt over 2x2 rijbaanscheiding. Dat moet over een paar jaar ook plaats gaan vinden. Daarvoor hebben we de cofinanciering ook al geregeld en ook al betaald voor eind vorig jaar. Dus we gaan ervan uit dat de minister zich ook houdt aan de afspraken die we gemaakt hebben met de regio en het Rijk over die 2x2 rijbaan achterkant langs. Inmiddels weg bij de N50 en aan de keukentafel bij Ronaldo. Hij zit in een rolstoel, heeft een tablet voor zich en een geplastificeerd A4'tje met letters daarop om te kunnen communiceren. Benno, zijn bonusvader, kan daar meer over vertellen. Hoe zit dat? 2 jaar terug, op 31 juli, 21:15, dat vergeet je nooit weer, dat staat in je geheugen gegrift, kregen wij een telefoontje van een van onze kinderen dat er iets heel ernstigs was gebeurd met Ronaldo. Ronaldo had een auto-ongeluk gehad op de N50. En wij hoorden, net daarvoor hoorden wij allemaal helikopters in de lucht. Dat was allemaal sirenes hier. En toen zeiden wij al tegen elkaar, daar is ook wat gebeurd. Had u dan al een idee, ja, dat is die N50, want daar gebeurden al vaker ongelukken? Wel de N50, maar natuurlijk nog geen benul dat het die van ons waren. En wat dus hier vooral misging, is dat de auto waarin Ronaldo zat op de verkeerde weghelft terechtkwam. Dat gebeurt vrij snel, vrij makkelijk op die weg, begreep ik. U stapt op dat moment een nachtmerrie in. Hoe zagen de afgelopen 2 jaar ongeveer eruit voor u? De afgelopen 2 jaar, ze waren altijd, die waren pikzwart. Eerst balanceert de jongen tussen leven en dood. Dan komt hij niet bij uit coma. Na 3 maanden is Ronaldo naar een Leipark in Tilburg gegaan. Daar is de enige revalidatiekliniek in Nederland die mensen in coma revalideert. Van daaruit, gelukkig bij bewustzijn gekomen, is Ronaldo naar Daan Theels Centrum in Woerden gegaan. Nou ja, dan hebben ze Ronaldo eigenlijk weer zo goed gekregen als dat hij nu is. En daarom zit hij dus nu hier in een rolstoel. Hè? Dat lijkt me al een hele stap vooruit dus. Wat zou u nog willen zeggen nu die weg wordt aangepast? Voor ons te laat, was het maar 2 jaar eerder gebeurd. Voor andere mensen heel blij dat hun niet de weg hoeft te wandelen die wij hebben gedaan. Een bijdrage van Danny Simons. Hij is al een tijdje koning, maar zaterdag is in Londen de kroning van koning Charles. In de stad begint het meer en meer te leven. Te zien aan bijvoorbeeld versierde etalages en vlaggetjes aan de huizen. Verslaggever Josephine Trehi was in Fleet Street, waar een speciale kroningslunch was georganiseerd. Lange tafels neergezet hier op straat. Hier zitten ook wat mensen te lunchen. Well, basically just to celebrate the coronation. I mean, just to get people on the street and everyone to participate and consider what's going to happen and what a joyous occasion is going to be. Het idee erachter is om vast wat voorpret te krijgen voor zaterdag. Well, I mean, I think it's pretty important. Plus, this particular king has had some great contributions already before he even becoming the king. For instance, he was way ahead of the game on organic food. Meneer is enthousiast over King Charles. Hij was al heel lang bezig met biologisch eten, klimaatverandering, architectuur. So, this is a guy that really thinks. And the Brits are really good at tradition, so... So. That's not why. Oh, ask my wife. No. I mean, of het nou nog nodig is, zo'n kroning, een jaar nadat de koning al koning is. Meneer zegt van wel, het is nou eenmaal een traditie. Bestaat al 900 jaar. It was very difficult for him to get the recognition straight away because the country was mourning. Dus ja, en mevrouw zegt ook, kijk, vorig jaar kon het niet toen hij zijn moeder opvolgde. En ook uit respect is het dan nu een jaar later. En het is iets moois om te vieren, vindt zij ook. People overseas celebrating this momentous day. And no, I think he's a wonderful community person for us. Een stukje verderop wordt er schilderles gegeven op straat. Het hoort ook bij de coronation festiviteiten. Mijn moeder is met haar dochter bezig. We're here painting some tulips. Kwasten en verf in de hand. I think it's incredible to be part of, you know, an historical moment. Is it necessary to have this coronation? I mean, he's already a king. Well, given the NHS strikes that we had yesterday, I would say there maybe is some better things we could spend some money on. Mevrouw zegt dat ze er eigenlijk niet heel veel om geeft, de coronation. En dat het eigenlijk ook wel heel veel geld kost, wat misschien beter besteed zou kunnen worden aan iets anders, zoals aan het zorgsysteem hier in Engeland. Are you going to watch it? I have two young sons, so probably they won't let me. I'd like to see bits of it, but probably they're just going to want to ask for cartoons on instead. But what I can, yes, I will do. Iemand die niet alleen gaat kijken, maar die er ook bij aanwezig is zaterdag bij Westminster Abbey, is Claire Saunders. I couldn't believe it. When I got the invitation, I was absolutely shocked. You just would not think it would happen to yourself. You've heard about people that have obviously been wanting to go and the people that have been invited. I literally am so excited. Ze werkt in een supermarkt hier in Londen en is een van de 450 externe gasten die zijn uitgenodigd. Mensen die iets goeds hebben gedaan voor de maatschappij. We've always faced abuse, but it got far worse during the pandemic, obviously because of the restrictions. Tijdens de corona-periode zag ze dat personeel slecht behandeld werd door klanten uit frustratie. Geweld, uitschelden. Ze zet het op de agenda van de lokale politiek, kwam ermee in de pers en heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk nieuwe wetten kwamen. Better protection, so offenders would get longer sentences. Ze kregen zelfs een medaille voor en nu dus de uitnodiging voor de coronation. Yes, so I've got a lovely navy blue dress, I've got matching shoes, I've booked a spray tan, I'm having my nails done, I've got a fascinator. So it's not often, well, I'm never ever going to have this opportunity again, so you've got to make the most of it. Ze kan niet wachten. Outfit al klaar. I mean, my dad, I wish obviously he was still here now. He'd have loved to come with me to get my BEM. He'd have been watching. De familie gaat sowieso allemaal kijken op televisie om haar te zien. En als ze terugkomt thuis, gaat ze ook alles weer terugkijken. I'll watch him back when I get home. I literally am so excited. En die kroning van King Charles is zaterdag live te horen hier op Radio 1 van 12 tot 4. Het is 6:55. De Belgische band Slow Pilot maakte muziek onder meer geïnspireerd op Jeff Buckley. Pas geleden toerden ze nog langs de theaters met een programma over die Amerikaanse zanger. Een rockband, maar ze maken ook, net als Buckley, breekbare nummers. Zoals Dance the Night Away. Stay. Worth a diamond, shine. Your charm deserves to be around. Forget all common expectations. An innocent heart is on the line. 'Cause all you have to do is to dance the night away. But your mind is staying. Taking over, leading you astray. We'll dance the NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Oekraïense president Zelensky houdt vandaag een toespraak in Den Haag met de titel Geen vrede zonder gerechtigheid. En waarschijnlijk heeft hij ook een ontmoeting met premier Rutte. Zelensky vloog gisteren met het Nederlandse regeringsvliegtuig van Finland naar Schiphol. De stakingen bij de distributiebedrijven van Albert Heijn zijn voorlopig van de baan. Albert Heijn en de vakbonden gaan weer met elkaar om tafel over de cao. De supermarktketen zou onder meer bereid zijn om zijn distributiemedewerkers 10% meer loon te geven. Vaccininstituut Intravac is te koop gezet door het ministerie van Volksgezondheid. Het instituut in Bilthoven doet onderzoek en helpt bij de ontwikkeling van vaccins. Minister Kuipers wil het verkopen omdat hij vindt dat de ontwikkeling van vaccins in Europees verband moet worden geregeld. In Ter Apel mag het maximum aantal van 2000 asielzoekers niet meer worden overschreden, heeft de gemeente afgesproken met het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze afspraak moet ervoor zorgen dat er geen asielzoekers meer buiten hoeven te slapen, zoals vorig jaar zomer. En een kwart van de Nederlandse economische groei stroomde vorig jaar naar het buitenland. Het kwam doordat bedrijven hun gestegen winsten deels aan het buitenland uitkeerden. Shell bijvoorbeeld verhuisde het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk en nam dus ook de winsten mee. Het weer. Na een frisse start is het vandaag wisselend bewolkt met aardig wat zon. Bij 18 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Van een ochtendspits is nog niet echt sprake. Al begint het wel wat drukker te worden ten zuiden van Rotterdam. Dat komt omdat de A29 dicht is. De weg Bergen-op-Zoom Rotterdam in beide richtingen bij de Heinenoordtunnel. Daardoor viel op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 6 kilometer met een half uur vertraging. En ook op de N57 is het wat drukker vanuit Middelburg naar Rotterdam. Bij Rokanje 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Beethoven Festival. Op 23, 24 en 25 mei brengt het orkest van de 18e eeuw de mooiste orkestwerken. Van het Vioolconcert tot de 9e symfonie. Bestel op Concertgebouw.nl. Moet je knijpen met je ogen om de verkeersborden te lezen? Of dichter naar het scherm lopen om de treintijden te zien? Met de juiste bril of lenzen begin je de dag scherp. Kom daarom langs bij Pearl tijdens de oogcheckweken en krijg een gratis oogmeting ter waarde van €30. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. Pearl, pearl, pearl. Kom van 11 tot en met 17 mei naar de Libelle Zomerweek. Geniet samen van de vele shops, de beste optredens, leuke workshops en proost met elkaar op de start van de zomer. Wees er snel bij. Je hebt nog 1 week tot de Zomerweek start. De Iraanse president Raisi is in Syrië. Het is de eerste keer sinds de burgeroorlog in Syrië begon, 12 jaar geleden, dat een Iraanse leider dat land bezoekt. Iran is een trouwe bondgenoot van Syrië, in tegenstelling tot de Arabische landen in het Midden-Oosten. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, wat is de boodschap die Iran dus met dit bezoek wil afgeven? Ja, wat we zien is dat dit bezoek onderstreept dat Iran een belangrijke rol heeft in Syrië. Want mede dankzij Iran zit Bashar al-Assad weer stevig in het zadel. En dat was zonder Rusland, ook een trouwe bondgenoot, en Iran eigenlijk ondenkbaar geweest. Dus de afgelopen jaren heeft Iran ontzettend veel geld en wapens ingezet in Syrië. En je ziet dat ze dit nu presenteren als een soort strategische overwinning in de regio. Waarmee ze zeggen dat dus het Iraanse kamp met behulp van onder andere de Libanese Hezbollah, het goed heeft gedaan. Want je ziet het op beelden van de ontmoetingen gisteren. Het is een soort triomfbezoek waarbij ze elkaar op de schouders kloppen en allerlei dingen uitwisselen. En dit bezoek is tegelijkertijd ook een boodschap aan de Arabische wereld. Iran maakt nog eens even duidelijk wie hier dus de trouwe vriend is van Syrië. Een trouwe vriend in moeilijke tijden. Want nu Arabische landen toenadering zoeken en Assad steeds weer verder mee mag doen, willen de Iraniërs dat blijkbaar graag onderstrepen. Want hoe komt het dat Syrië wat dat betreft weer een beetje in de picture is bij die andere landen? Ja, dat is de afgelopen tijd in een soort stroomversnelling terechtgekomen. Na 11 jaar isolatie zien we dat het ene na het andere Arabische land ministers naar Damascus sturen. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken was laatst nog in Saudi-Arabië. En er is een kans dat Syrië binnenkort weer toegelaten zal worden tot de Arabische Liga. En dat is iets wat een tijdje geleden echt ondenkbaar was. Dit zijn landen die jarenlang de Syrische oppositie hebben gesteund, met geld, met wapens, geprobeerd hebben Assad weg te krijgen. Dus die toenadering is wel echt een keerpunt. Maar is er dan ook echt iets in Syrië veranderd dat ze dat nu doen? Ja, nee, in Syrië is eigenlijk natuurlijk niet zoveel veranderd. Maar het is wel een proces dat al langer gaande is. Het ene Arabische land is wat enthousiaster dan het andere. Maar het lijkt eigenlijk alsof de leiders van die landen tot de conclusie zijn gekomen dat Bashar al-Assad in ieder geval voor nu niet weg te krijgen is. En dat ze Syrië dus weer zullen moeten betrekken bij het vinden van oplossingen. En dan moet je denken aan de terugkeer van Syrische vluchtelingen bijvoorbeeld. Iets wat vooral voor buurlanden natuurlijk al jaren zo lastig is. Want er wonen nog altijd miljoenen Syrische vluchtelingen in buurlanden. En dat levert steeds meer spanningen op. Of een oplossing bijvoorbeeld voor het indammen van de export van een verdovend middel, Captagon, dat in Syrië wordt gemaakt en vooral in de Golfstaten heel populair is. En ja, dus ze willen Syrië daar dan bij betrekken om oplossingen te vinden. En ook willen ze de invloed van Iran in Syrië zien in te dammen door dus zelf toenadering te zoeken in plaats van verder te isoleren. En voor het gemak, tijdens die gesprekken, hebben ze het dan maar niet over mensenrechten, de honderdduizenden mensen die zijn omgekomen tijdens de oorlog. Want dit zijn natuurlijk zelf ook landen die niet altijd even netjes met hun burgers omgaan. Dus ja, dat het onderwerp mensenrechten schrappen ze dan van de agenda. Nou, Iran heeft daar nooit mee gezeten, heeft Syrië altijd gesteund. Wat gebeurt er tijdens dit bezoek? Nou, president Raisi is met een hele delegatie gekomen. Ministers van telecommunicatie, transport, landbouw. En er zullen dus allerlei lucratieve deals gesloten worden tijdens dit tweedaagse bezoek. Iran heeft miljarden in Syrië gepompt de afgelopen jaren. En ze zullen dus graag een graantje mee willen pikken bij de wederopbouw. En dan natuurlijk het liefst voordat die Arabische landen, waarmee de banden nu dus aan het verbeteren zijn, ze voor zijn. Want Syrië heeft olie, Syrië heeft gas, allerlei andere interessante zaken. Dus daar wil Iran graag bij zijn. Dankjewel, correspondent Daisy Moore. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. Zeg Radio 1, vrienden, wie bepaalt dat? Doe dat met de hashtag #R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Goedemorgen, zou de rol van de media daar ook mee te maken kunnen hebben? Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. LinkedIn bestaat 20 jaar. Het wordt ook wel het saaiere zusje van TikTok, Insta en Facebook genoemd. Het motto is in ieder geval serieus: professionals van over de hele wereld met elkaar in contact brengen, zodat ze productiever en succesvoller kunnen zijn. Christian van Betuw van mediabureau Media Plus, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, u helpt bedrijven met adverteren op LinkedIn. Dat begon trouwens ooit als een site waarop je je cv kon zetten in de hoop dat je een baan zo op die manier kon vinden. Inmiddels gebeurt er heel veel meer. Hoe ziet u die ontwikkeling? Ja, je ziet die ontwikkeling van LinkedIn de afgelopen 20 jaar best groot worden. Aan de ene kant doen ze dat heel rustig. Dus ze volgen daarin niet de hypes van de andere sociale netwerken. Maar de rol van LinkedIn voor de gebruiker wordt steeds groter. Zo kan je tegenwoordig op LinkedIn heel veel cursussen volgen online. LinkedIn Learning noem je dat. En zijn er voor een heleboel beroepsgroepen specifieke abonnementen op LinkedIn, waarmee je uiteindelijk het doel wat je nastreeft, bijvoorbeeld leads verzamelen, zakelijke contacten opdoen waar je ook echt daadwerkelijk business mee kan doen. Daar kan je een tal van abonnementen voor afsluiten. En daar verdient LinkedIn natuurlijk ook een deel van zijn geld mee. Ja, wat maakt hen nou zo anders dan al die andere platforms? Ja, ik denk dat het succes van LinkedIn voornamelijk zit in het feit dat zij toch een niche hebben gevonden. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om zakelijke, professioneel netwerken en het delen van informatie. Dat is een niche. Het gaat niet over alles. Dus je mag het niet ook over alles hebben. Maar dat het toch een niche is die de massa wel aanspreekt. Dus het is niet een niche die alleen maar over 1000 mensen interesseert. Uiteindelijk hebben we in Nederland ongeveer 5 miljoen actieve gebruikers. 10 miljoen Nederlandse profielen. Dus dat geeft wel aan dat uiteindelijk deze niche uiteindelijk ook wel een niche is voor de massa. Ja, nou hoor je bij sociale media heel vaak over gedoe over desinformatie, complottheorieën. Dat hoor je bij LinkedIn toch vrijwel nooit. Heeft dat daarmee te maken? Ja, dat heeft daar denk ik ook inderdaad mee te maken. Omdat uiteindelijk het feit dat die niche gekozen is door LinkedIn al 20 jaar geleden bij het opzetten van dit sociale netwerk er ook toe heeft geleid dat het heel duidelijk is waar je het op het platform over mag hebben. Dus het is een duidelijke leidraad voor de inhoud. En die inhoud die brengt ook vanzelfsprekende regels met zich mee. En de mensen die actief zijn op LinkedIn, die leven ook naar die eigenlijk ongeschreven regels en corrigeren elkaar daar ook op. Het moet dus altijd zakelijk blijven. Daar... Ja, exact. Dus je ziet zeker nu de massa op LinkedIn verder blijft toenemen, want het platform groeit nog steeds, dat uiteindelijk er soms wel mensen zijn die iets persoonlijkers proberen te posten. Ja, en dan zie je toch dat mensen daar snel op durven te reageren. Of zeiden van, nou ja, ik snap dat je dit hier misschien wil posten, maar beter misschien op Facebook, beter misschien op TikTok of waar dan ook. Ja, ja, als mensen elkaar daarop aanspreken, dan werkt dat ook het beste. Zelfregulerend. En dat is denk ik ook de essentie van een sociaal netwerk en een community die elkaar daarin scherp houdt. Uw bureau helpt bedrijven met adverteren op LinkedIn. Wat is er zo aantrekkelijk voor die bedrijven aan LinkedIn? Is dat ook dat zakelijke? Ja, kijk, wij hebben bij MediaPlus veel business-to-business adverteerders. Dus die zijn op zoek naar de zakelijke beslissers. Bijvoorbeeld iemand die een eigen kantoor heeft en daar beslist over de zakelijke energiecontracten. Ja, dat is dan voor een zakelijke energieleverancier heel interessant natuurlijk om die personen via LinkedIn te bereiken. Dus dat is één deel daarvan. En het andere deel waar het voor adverteerders heel erg interessant is, is wat je tegenwoordig met een heel slecht Nederlands woord employer branding natuurlijk noemt. Dus het ervoor zorgen dat je als werkgever zo interessant en zo aantrekkelijk mogelijk gezien wordt. En die employer branding campagnes die zijn de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Zeker ook kijkende naar de krappe arbeidsmarkt. Dank u wel, Christian van Betuwe van Mediabureau MediaPlus, over 20 jaar LinkedIn. Het is bijna 13 minuten over 6:30. Een pensioen voor mensen die in het verzet hebben gezeten of die in de oorlog zijn vervolgd vanwege hun geloof of geaardheid. Dat zijn speciale regelingen van sommigen al sinds 1947 bestaan. Maar waar eigenlijk maar weinig mensen van weten. De groep die deze uitkeringen ontvangt bestaat nu nog uit ruim 17.000 mensen, maar wordt uiteraard elk jaar kleiner. Ingmar Wolfert van de Sociale Verzekeringsbank, goedemorgen. Goedemorgen. In totaal zijn er 7 verschillende soorten van dit soort oorlogsregelingen. Kunt u er een paar uitlichten? Dus ze bestaan al heel lang inderdaad. En de oudste is inderdaad de wet buitengewoon pensioen voor verzetsdeelnemers. Er zijn ook nog wetten voor vervolgingsslachtoffers en voor burgeroorlogsslachtoffers. En dat geldt echt alleen maar voor mensen die te maken hebben gehad met die Tweede Wereldoorlog? Dat geldt alleen voor mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, inderdaad. En wanneer hebben ze dan recht op zo'n pensioen? Ze hebben recht op zo'n pensioen als onder de criteria van die regelingen vallen. Dus dan moet dan wel vastgesteld worden of bijvoorbeeld iemand echt in het verzet heeft gezeten en ook wat gedaan heeft. Of dat mensen direct betrokken zijn geweest bij bombardementen of echt vervolgd zijn geweest, in een kamp hebben gezeten. Dus dat onderzoeken wij. En dan, als dat vaststaat, dan is een volgende stap dat mensen daar ook gezondheidsklachten moeten aan hebben overgehouden. En als we dat kunnen vaststellen, dan kan er recht bestaan op een pensioen of een uitkering, al naar gelang de regeling die men heeft aangevraagd. Want waarom was het nodig om voor die groep zo'n pensioen te regelen? Ja, dat is dat heeft de Nederlandse overheid besloten. De twee kernwoorden daarbij zijn ereschuld. Dat is vanuit de Nederlandse samenleving is een ereschuld aan de verzetsdeelnemers die zeg maar hun leven op het spel hebben gezet voor de bevrijding. En de andere tak is de bijzondere solidariteit met die mensen die ernstig zijn getroffen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daar heeft de Nederlandse overheid dus gelden voor beschikbaar gesteld en regelingen gemaakt. Ja, het is natuurlijk inmiddels lang geleden, dus het is logisch dat het aantal mensen dat zo'n uitkering krijgt of een pensioen steeds lager wordt. Komen er wel nog steeds aanvragen binnen of is dat inmiddels opgedroogd? Er komen nog aanvragen binnen, ja. Maar alleen voor bepaalde regelingen is dat natuurlijk wat minder. Dus de verzetspensioenen bijvoorbeeld, daar komen nog maar nauwelijks aanvragen van binnen. Gewoon vanwege de leeftijd van de mensen die hebben meegemaakt. De aanvragen die nu nog binnenkomen zijn vooral van mensen die als kind de oorlog hebben meegemaakt. En daar nog klachten van hebben overgehouden. En geldt daar dan hetzelfde criterium voor? Dus dat bijvoorbeeld verzet, ja, dat kan bijna niet als je kind bent geweest. Nee, dat kan bijna niet meer. Nou, ja. Er worden nog steeds wel door verzet, maar die zijn maar heel zeldzaam. Nee, precies. Maar als kind de oorlog hebben meegemaakt en dan toch recht op een uitkering, waar zit hem dat dan in? Bij die andere regelingen. Als je als kind betrokken bent geweest bij een bombardement in een kamp hebt gezeten tijdens de Japanse bezetting in Nederlands-Indië bijvoorbeeld. Ja. Of na de oorlog in de Bessie-tijd zijn ook mensen in kampen geïnterneerd. Dus daar kan ook, zeg maar, nog recht bestaan op een uitkering. Dank u wel, Ingmar Wolfsen van de Sociale Verzekeringsbank. Bron- en contactonderzoek tijdens de coronacrisis heeft eigenlijk maar weinig opgeleverd. Mensen die naar de teststraat kwamen deden dat vanwege eigen klachten of besmette mensen in hun directe omgeving. Het contactonderzoek van de GGD voegde daar maar weinig aan toe, schrijft de Volkskrant na onderzoek van onder meer het RIVM, de GGD en het UMC Utrecht. Een teleurstellende conclusie, zegt de leider van het onderzoek. Je kunt je afvragen of het later in de epidemie nog steeds zinvol was. Ook de coronamelder-app had nauwelijks effect. Er kwamen nauwelijks mensen naar de teststraat vanwege een melding op die app. Weer sprake van een onveilige werksfeer bij het Korps Commandotroepen, schrijft het AD. Een van de aanleidingen zou de aanhouding van een militair zijn in de zaak rond Ridouan Taghi. Andere commando's zijn ontevreden over de manier waarop de commandant van de elite-eenheid zich heeft opgesteld in die zaak. Die commandant zit nu tijdelijk thuis. En de landmacht bevestigt aan het AD dat er signalen van een mogelijk onveilige werksfeer zijn binnengekomen. Vakbond CNV heeft 3 eisen neergelegd voor een nieuw sociaal plan bij VDL Netcar in Born. Gisteren was er een wilde staking bij de Limburgse autofabriek, die hard op zoek is naar nieuwe opdrachtgevers. CNV wil dat de ontslagvergoeding wordt verdubbeld en dat er een goede regeling komt voor medewerkers die bijna met pensioen gaan. En werknemers moeten niet zomaar worden overgeplaatst, zegt CNV tegen 1 Limburg. We willen ook, omdat VDL van plan is om bedrijven over te brengen van het Eindhovense naar Born. We willen dat er goede afspraken over komen. Dat er vrijwilligheid is bij het accepteren van bij een bedrijf wat dus overkomt van Eindhoven naar Born. De vakbonden hebben VDL tot morgenmiddag gegeven om te reageren. Als het bedrijf niet ingaat op de eisen, begint maandag een staking van 48 uur. En op het laatste moment hebben sommige boeren alsnog protestvlaggen omgedraaid of weggehaald. In de aanloop naar 4 en 5 mei was er veel te doen over de omgekeerde vlaggen. Vooral nabestaanden van gesneuvelde militairen hebben er moeite mee, en ook veteranen bijvoorbeeld. Boer Gert-Jan uit Diffelen in Overijssel, die haalde gisteravond hoogstpersoonlijk nog tientallen vlaggen weg langs de Provinciale Weg, vertelt hij aan RTV Oost. Doen het uit respect voor, 4, 5 mei. Ik denk dat die gebeurtenissen belangrijker zijn dan op dit moment de vlaggen laten hangen. En respect ook naar de veteranen en zo. Ik denk dat het wel belangrijk is dat even een pas op de plaats gemaakt wordt. Ja, zo zijn er dus toch op het allerlaatste moment nog weer wat extra acties in het land gedaan. Om die vlaggen om te draaien of weg te halen. Of boer Gert-Jan overmorgen de vlaggen weer terughangt, dat weet hij nog niet. Volgens hem wordt het misschien ook wel eens tijd voor een ander signaal. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Nou, van een ochtendspits is nog steeds niet echt sprake. Al is er wel een ongeluk gebeurd op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. Vanaf knooppunt Ridderkerk kom je in 6 kilometer file met een half uur vertraging. Bij Dordrecht zijn twee rijstroken dicht door dat ongeluk. De andere kant op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is het file rijden tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum over 14 kilometer. Half uurtje vertraging daar. Heeft natuurlijk te maken met de afgesloten A29 in beide richtingen bij de Heinenoordtunnel. Daardoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt Klaverbolle 6 kilometer file. Met 20 minuten oponthoud. Wasted Luck van Piet Miller. Koning Charles krijgt 2 dagen voor de kroning een eigen James Bond verhaal. Uitgeverij Ian Fleming Publications heeft de auteur Charlie Hickson gevraagd om dat verhaal te schrijven. En het heet On His Majesty's Secret Service. James Bond-kenner Bas Gemming, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, we kennen elkaar, we zijn oud-collega's, dus we gaan gewoon je en jij zeggen. Zaterdag wordt Charles natuurlijk gekroond. Het wordt even wennen, On His Majesty's Secret Service. Ja, zeker. Ja, er is natuurlijk al een boek met On Her Majesty's Secret Service uit 1963. Van 1 april 1963. Dus na 60 jaar moeten we even wennen. Maar het scheelt weinig, maar het is toch een heel verschil. Ja. Ja. Dit verhaal is speciaal voor de kroning dus? Ja, ze hebben bedacht om een boek te maken speciaal voor de kroning. Het is ook een bijzonder jaar, want dat boek bestaat 60 jaar... On Her Majesty's Secret Service. En het eerste boek over James Bond is uit 1953. Dus James Bond bestaat officieel 70 jaar, op papier althans... En dat betekent dat ze de gelegenheid hebben gevonden om 1 plus 1 is 2, een kroning, en iets heel bijzonders. Daar moet James Bond iets mee doen. En is er dan ook een rol weggelegd voor de koning in het verhaal? Volgens mij speelt hij gewoon zichzelf in het verhaal tot nu toe. Er wordt gewoon gekroond en daar valt een heleboel spanning omheen. James Bond krijgt namelijk, die moet natuurlijk weer op het kantoor van M komen, zoals dat gaat. Op de stoel zitten tegenover de knorrige oude man. En hij krijgt een foto te zien van een man in middeleeuwse kleren. Die denkt aanspraak te maken op de troon. Het is Ethel Stan of Wessex, zo heet hij officieel, die man. En hij is bepaald geen gek, zegt M, want hij heeft geld, hij heeft wapens en de mankracht om iets te doen. En 009 zat ook al op de zaak, maar die is omgekomen. Nee, je snapt, Bond was op vakantie, maar moet terugkomen voor deze zaak om het te voorkomen dat er iets heel naars gaat gebeuren. Ja, ongetwijfeld loopt dat allemaal heel goed af. Dat zo'n boek er komt, ik denk dat heel veel mensen denken een nieuw James Bond boek, maar het is niet ongebruikelijk, geloof ik, hè? Nee, zeker niet. Nee. Het is interessant om te zien dat die James Bond-serie eigenlijk heel snel toeneemt. En dat er steeds schrijvers worden gevraagd door Ian Fleming Publications om nieuwe afleveringen te maken. Anthony Horowitz, ook een thrillerschrijver, heeft er vorig jaar zijn derde boek geschreven. En er is inmiddels ook een nieuwe trilogie in wording. Het eerste boek daarvan is verschenen door Kim Sherwood, een vrouw die James Bond heeft geschreven. Het is best bijzonder en het is ook een bijzonder boek geworden, Double or Nothing. Waarin echt een moderne omgeving rondom de MI6, hè, de geheime dienst, wordt gezet. En dat maakt ook wel dat die boeken gewoon heel erg van nu voelen. Dus er is wel echt een moderne saus overheen gegooid. Ja, zijn ze daarmee ook anders dan de films? Ja, totaal, ja. Het geeft gewoon een eigen leven, zeg maar. James Bond op doek komt veel moeizamer tot stand. Hè. De makers van die films die zijn behoorlijk ingeperkt, zeg maar, tussen alle wensen die ze zelf hebben. Het moet James Bond zijn, maar het mag weer niet de politiek zijn. De omgeving moet het moet overal te vertonen zijn. Het moet voor 12 jaar en ouder zijn. Ja, daar heb je met die boeken allemaal geen last van. Je kunt een hele hoop doen. En dat doen die schrijvers dan ook. Dus die maken er echt iets heel spannends van. En er is gewoon veel grotere vrijheid. En dat kan je merken. Het leuke is wel dat ze allemaal op hun eigen manier proberen om de toon van Ian Fleming te raken. Dus veel details. Heel veel zinnetjes die ook in de krant zouden kunnen staan, zullen we zeggen. Dus echt een beetje journalistiek opgeschreven. Fleming was een journalist van huis uit. Hij schreef heel snel. Binnen een paar maanden had hij weer een nieuw boek. Hij ging altijd in de wintermaanden, als het donker was in Londen, naar Jamaica, naar zijn huis Goldeneye. En daar schreef hij die boeken in een hoog tempo. Nou, dat heeft Charlie Hickson bijvoorbeeld nu ook proberen te doen. In de hoop zo geïnspireerd te raken. Ja, om ook proberen het een beetje die toon te raken wat de James Bond boeken mooi maken en ook bijzonder maken. Hè. Dus het gaat dan echt over een knorrige M, de zware deur naar M's office, zeg maar. Hè. De moneypenny, hoe die beschreven wordt. En ik vind dat Hickson, ik heb er nu een aardig stuk van gelezen, ook wel die toon wel weer raakt. Hij komt wel heel dichtbij, zeg maar, wat Ian Fleming schrijft. Hickson is gewoon ook geen onbekende voor Ian Fleming Publications. Want hij heeft ook Young Bond geschreven, de 5 boeken over jonge James Bond. Dus hij raakt het wel. In het Engels tot nu toe alleen maar, nu te lezen. On His Majesty's Secret Service. Bas Gemmink, dankjewel. Wie vaak de A29 Rotterdam-Antwerpen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Begin mei is de Heinenoordtunnel 1 week in beide richtingen afgesloten. De maanden juni en juli is de Haringvlietbrug dicht. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie?

En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie. Dubbel fris, 1,5 liter, 4 pakken voor €5. Diverse hak, 2 voor €4. En diverse ola-ijs, 2 dozen voor €6. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Het NOS Radio 1-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is gisteravond laat aangekomen in Nederland. Rond 10:15 landde hij op Schiphol. En het is voor het eerst dat hij hier op bezoek is. Correspondent Kisha Hekster. Kisha, jij was het afgelopen jaar heel vaak in Oekraïne. En je doet straks ook verslag van Zelensky's bezoek aan Den Haag. Dat is overigens tot het laatste moment geheim gehouden. Is het een grote verrassing? Ja, tot het laatste moment. Ik denk dat ze liever hadden gezien dat het pas vandaag bekend was geworden. Hè, want dat brengt natuurlijk veel veiligheidsrisico's met zich mee. Gisteren dook hij natuurlijk op in Finland. En toen werd duidelijk dat het Nederlandse regeringsvliegtuig daar was. Toen begon het speculeren. Het werd niet officieel bevestigd vanwege die veiligheidsredenen natuurlijk. Maar inderdaad, toen hij eenmaal geland was, toen was wel duidelijk dat hij dat bezoek vandaag gaat brengen. En is er bekend allemaal over zijn programma? Wat weet jij? Nou, we weten eigenlijk alle dingen onbevestigd. Wederom vanwege die veiligheidsredenen. We weten onder meer dat hij een speech gaat geven in Den Haag met als titel Geen vrede zonder gerechtigheid. Daar zijn heel veel mensen voor uitgenodigd, gisteren al. En daar zal ook minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra bij zijn. We weten ook dat Zelensky het internationaal strafhof daar zal gaan bezoeken. En het ligt voor de hand natuurlijk dat hij een ontmoeting heeft met de premier, met de koning wellicht en de minister van Defensie. Via de leden van de Tweede Kamer hebben we ook begrepen dat hij een bezoek daar zal brengen, of in ieder geval een ontmoeting zal hebben. En wat hij verder nog gaat doen, dat moeten we afwachten vandaag. En wat is zijn doel met dit bezoek? Ja, voor Zelensky is het van het allergrootste belang dat de ogen van de wereld op zijn land gericht blijven. Het tegenoffensief van Oekraïne gaat beginnen. Is misschien zelfs al begonnen met al die aanslagen die we de laatste tijd in Rusland zien. En Nederland heeft veel wapens geleverd voor dat offensief. Zelensky zal ons land daarvoor gaan bedanken. Maar hij zal ook benadrukken dat hij nog meer wapens nodig heeft. Gevechtsvliegtuigen, daar dringt hij al meer dan een jaar op aan. Die heeft hij tot nu toe slechts van een paar landen gekregen. Dus ik ga ervan uit dat hij dat vandaag, dat verzoek, gaat herhalen. En dat tegenoffensief, dat kan wel eens een heel beslissend moment worden. Gisteravond sprak ik nog iemand die ik vaak spreek in Kiev. En die zei tegen mij, nu moeten we laten zien dat we met die geleverde wapens terrein kunnen gaan terugwinnen op de Russen. Gaat dat goed, dan kunnen we bij jullie terugkomen voor meer wapens. Maar gaat dat niet goed, dan zal het Westen minder geneigd zijn om nog weer wapens te willen gaan sturen. En dan komt er een moment ook dat we moeten gaan onderhandelen met Poetin. Dat willen wij niet. Die bron zei zelfs, het is nu of nooit voor Oekraïne. Dus ik denk dat je het bezoek van Zelensky zeker ook in dat licht moet zien. Ja, en de dag waarop hij nu naar Nederland komt is natuurlijk 4 mei, dodenherdenking. Ja. Is dat wel of niet toeval? Ik weet dat niet. Het lijkt erop dat het toevallig is en dat het samenhangt met de logistiek van de reis. Het zou natuurlijk kunnen dat hij na vandaag ook nog verder zal reizen. Diezelfde bron die ik sprak, die zei je moet niet uitsluiten dat hij misschien ook de koning van Charles daar nog even bij wil zijn. Dat weet ik ook niet. Wat ik wel weet is dat Zelensky iemand is die de symboliek als geen ander kent, die daar ook heel graag gebruik van maakt. in toespraken. Vorig jaar tijdens zijn online toespraak in de Tweede Kamer had hij het ook over het bombardement op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Dus hij houdt van historische vergelijkingen. Dus ik verwacht ook zeker dat hij daar vandaag op in zal gaan in zijn in de speeches die hij gaat geven. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, die zei gisteren nog niets te weten van het bezoek van Zelensky. En het lijkt onwaarschijnlijk dat hij bijvoorbeeld vanavond ook aanwezig zal zijn op de dodenherdenking. Maar ja, helemaal uitsluiten kan ik het ook niet nu. Nee. Je had het net al over die veiligheid die zo enorm belangrijk is. Gisteren was natuurlijk die droneaanval op het Kremlin, die overigens weinig schade aanrichtte. Maar goed, Oekraïne zei meteen dat wij hebben daar niks mee te maken. Maar de voormalige Russische president Medvedev die reageerde dat Zelensky zelf fysiek geëlimineerd moet worden, oftewel vermoord moet worden. Zet dat dit bezoek dan onder extra spanning of zo, denk jij? Ja, dat is natuurlijk enorm dreigende taal. En tijdens het bezoek van Zelensky zal sowieso een grootse veiligheidsoperatie zijn, ga ik vanuit. Of het extra spanning zet op het bezoek, weet ik niet. Ik ga zo meteen zelf naar Den Haag om te gaan bekijken wat er allemaal te zien en niet te zien is van die veiligheidsmaatregelen, wat ik daarvan meekrijg. Maar ik ga vanuit dat allemaal goed geregeld zal zijn. Maar tegelijkertijd ook dat het heel spannend is, tuurlijk. Dankjewel, correspondent Kisha Hekster. En dat bezoek van president Zelensky aan Nederland werd dus pas kort voor zijn landing bekendgemaakt. In Duitsland gaat dat anders. Daar melden de media nu al dat hij op 13 en 14 mei naar Duitsland komt. Dan zou hij Berlijn en Aken bezoeken. Duitsland-correspondent Wouter Zwart. Hoe komt het dat het daar al nu naar buiten komt? Ja, dat was niet de bedoeling. Dat wordt wel steeds duidelijker. Dat begrijp je ook wel een beetje uit het verhaal van Kisha. Yeah. Waarom dat zo belangrijk is dat niet van tevoren bekendgemaakt wordt. En het lijkt erop dat mensen binnen de Berlijnse veiligheidsdriehoek hun mond hebben voorbijgepraat. Waarschijnlijk binnen de politie. Waardoor een aantal kranten gisteren dat aanstaande bezoek dus kon melden. En een woordvoerster van de politie vandaag noemt het in de kranten Frankfurt Allgemeine onverantwoordelijk. Dus daar is binnen het korps ook nog niet het laatste woord over gesproken, zo lijkt het. Nee. Want het waren niet alleen zeg maar die data, 13 en 14 mei, die bekend werden gemaakt, maar ook echt ontzettend veel details van het bezoek. Echt het exacte hotel in Berlijn waar Zelensky zal gaan verblijven. Zijn afspraken met onder meer de bondskanselier en de bondspresident. Daarna een helikoptervlucht van Berlijn naar Aken, dicht bij de Nederlandse grens, waar hij de internationale Karelsprijs in ontvangst zal gaan nemen. Nou, al die details, ja, dat is toch wel veel. En ja, dat leidde tot verbazing en volgens sommige media zelfs tot ergernis bij de Oekraïners, die nu ook het bezoek mogelijk zouden heroverwegen. Zeker weten doen we dat niet. Nee. Hij is nog steeds niet in Duitsland geweest. Is dat eigenlijk opmerkelijk? Nee. Ja, dat heeft natuurlijk een voorgeschiedenis. Hè? Met name de eerste maanden van de Russische invasie was de relatie tussen Kiev en Berlijn gewoon niet goed. Dat had natuurlijk alles te maken met de twijfel, hè, en de terughoudendheid van de regering Scholz als het gaat om de levering van militaire steun aan Oekraïne. Dat duurde en dat duurde en dat duurde maar. Duitsland was natuurlijk ook eigenlijk lang het land dat de Russische diplomatie, de Russische gasleveringen aan Europa, via Nord Stream onder meer, echt heeft verdedigd. Dus ja, dat liep stroef tussen Zelensky en Scholz. Daar kwamen eigenlijk het begin van de oorlog ook nog allerlei akkefietjes bij. Er was een bezoek van de Duitse president aan Oekraïne. Dat ging eerst door en toen weer niet door. Nou, inmiddels is die verstandhouding natuurlijk veel beter. Is Duitsland echt een van de belangrijkste leveranciers van militaire steun. Maar het feit is wel dat Berlijn inderdaad nu zo'n beetje de enige bondgenoot is die Zelensky nog niet had bezocht. Hè. Wel Washington, wel Parijs, wel Londen, Brussel, Warschau, gisteren Finland en vandaag dus Den Haag. Wat je zegt, dat die stroeve relatie maakt het dat het opvallend is dat dit ook weer lastig gaat, of is het eigenlijk juist helemaal niet zo opvallend? Nou, ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat het wel zeg maar iets te ver gaat om de stroeve relatie uit het begin zeg maar nu rechtstreeks te koppelen aan de vroege bekendmaking van het bezoek nu. Het is natuurlijk wel, daar kunnen we niet omheen, het is wel weer een onhandigheid. Het is weer een soort misverstand tussen Berlijn en Kiev. En ja, dat draagt natuurlijk niet bij aan die vertrouwensrelatie die echt nog beter zal moeten. En ja, of het bezoek nu gaat worden aangepast of misschien wel moet worden uitgesteld, waarover dus sommige kranten speculeren. Ja, dat weten we gewoon niet. Omdat onder meer ook de Duitse regering zelf zich ook nog helemaal niet heeft uitgesproken. Hè? Je hebt hier een woordvoerder van de bondskanselier en die zei op deze hele zaak, ja, beetje ambtelijk, de weekagenda van de kanselier wordt pas bekendgemaakt op de vrijdag ervoor. Ik denk wel dat er wat mensen in Kiev zullen zijn die zullen zeggen, ja, dat hadden wij voor onze president ook wel wat fijn gevonden als dat wat later bekendgemaakt zou worden. Dus het zit niet echt lekker. Dankjewel. Duitsland-correspondent Wouter Zwart. 15 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Jinek ging het over de stormloop op diabetesmedicijnen die daardoor amper te krijgen zijn, zoals bijvoorbeeld Ozempic. Hoewel het middel van levensbelang is voor mensen met suikerziekte, staat het dankzij TikTok inmiddels bekend als afslankspuit. De medicatie neemt namelijk het hongergevoel weg. Obesitas-patiënt Lisette gebruikte het vergelijkbare medicijn Saxenda om op gewicht te blijven, zo vertelde ze. Het heeft mijn leven teruggegeven. Voor mij was het een zoektocht van 6 jaar... en waarbij ik al die gezonde leefstijl had ontwikkeld en daardoor nog steeds niet afviel. En door dit medicijn, in combinatie natuurlijk met de gezonde leefstijl, 3 keer in de week sporten, ja, ben ik wel ruim 20 kilo mee afgevallen. Mm-hmm. Maar het is geen wondermiddel, benadrukte Lisette. Ze vroeg aan tafel aandacht voor de keerzijde van de medaille, want het is niet een kwestie van een spuitje krijgen en achteroverleunen. Dat werkt niet. En dat denken natuurlijk wel heel veel mensen die denken van, nou ja, ik gebruik dit of kan ik ook zo'n spuitje krijgen? Die vraag heb ik ook vaak al gehoord. Maar dat is het niet. Het is echt heel je gezond eten. Altijd. Dat is gewoon levenslang eigenlijk. Ja, en bewegen en, dus en bewegen medicijn en medicijnen elke dag spuiten. Ja. Charles wordt zaterdag niet alleen gekroond tot koning, maar ook gezalfd tot de nieuwe leider van de Anglicaanse kerk. In Langs de Lijn omstreken was priester Matthias Thijs. En hij wordt gezalfd inderdaad en dat is met een beetje olie en dan doen ze zo'n kruisje op je hoofd. Mm-hmm. Hij staat in contact met de aartsbisschop die onze de echte leider is, omdat hij de regels uitzet en hij zegt wat we moeten doen. Mm-hmm. Maar daar heeft hij een goede verhouding mee en daar spreekt hij regelmatig mee af. En op die manier heeft hij gewoon een ceremoniële functie. Dat is eigenlijk zijn rol, ja. Hij wordt mijn baas. Mijn baas is de bisschop van Europa en de baas van de bisschop van Europa is hij inderdaad. Matthias Thijs kan niet wachten tot het zaterdag is. Ik zit helemaal in mijn, ik wilde zeggen in mijn oranje tenue, maar dat is de verkeerde kleur. Maar ik zit. Nee, zeker niet. Nee, ik zit zeker voor de tv. Ja, ik kijk er naar uit. Ja. En dat was gisteravond op radio en tv. Veel slachtoffers bij overstromingen en aardverschuivingen in Rwanda. Voor zover bekend zijn er nu bijna 130 mensen omgekomen door natuurgeweld, meldt de Rwandese publieke omroep. In de nacht van dinsdag op woensdag werd in een groot deel van het land flinke schade aangericht. Reddingswerkers zijn nog altijd druk bezig om mensen te redden en er worden ook mensen geëvacueerd. De Rwandese president Kagame zegt er alles aan te doen om deze moeilijke situatie het hoofd te bieden. De Ethiopische regio Tigray krijgt voorlopig geen voedselhulp meer van de VS en het Wereldvoedselprogramma. De hulp werd niet aan mensen in het land gegeven, maar door fraudeurs verkocht, weet persbureau Reuters. De Amerikanen willen de voedselhulp pas weer opstarten als de autoriteiten kunnen garanderen dat die op de goede plek terechtkomt. Maar tot die tijd wordt de noodhulp in Tigray niet helemaal stopgezet. Mensen krijgen bijvoorbeeld nog wel wat water en steun voor de landbouw vanuit het Wereldvoedselprogramma. De Vlaamse omroep VRT keek in Nederland mee bij een controle van de GGD bij een tattoozaak. In België is iemand na een cursus van 20 uur al een erkende tatoeëerder en er zijn daar nauwelijks controles. Dat is hier wel anders, hoorde de Vlaamse omroep van een GGD-controleur. Om een shop te mogen runnen heeft een tatoeëerder een vergunning nodig. En die vergunning is altijd 3 jaar geldig. Dus om de 3 jaar vindt er zo'n inspectie als deze plaats. Ja, dat zou in België ook zo moeten zijn, vinden tatoeëerders eigenlijk, zeggen ze tegen de VRT. Bij de Zuiderburen krijgen ze nu nog een erkenning voor het leven in plaats van elke 3 jaar. Dan zou je toch zeggen, tatoeëerders zijn er zelf misschien wel blij mee dat ze niet elke keer op cursus hoeven. Maar meer controle zou volgens hen toch goed zijn voor de kwaliteit van de hele beroepsgroep. Want er zitten nogal wat types tussen die misschien wat minder goed tatoeëren. En een Thaise premierskandidaat heeft een kleine 2 weken voor de verkiezingen een bijzondere persconferentie gegeven. in het ziekenhuis met voor haar neus de couveuse waar haar net geboren kind in ligt. Volgens de Bangkok Post zei Petong Tan Shinawatra dat ze 2 dagen na de bevalling weer zo goed als klaar is voor de verkiezingscampagne. Is iemand met hart voor de zaak, mogen we stellen. Ze is de jongste dochter van de niet onbekende Thaksin Shinawatra, de Thaise premier die in 2006 door het leger werd afgezet. Zijn 36-jarige dochter zou bij de verkiezingen van 14 mei wel eens veel stemmen kunnen krijgen, onder meer van aanhangers van haar vader. De bevalling ziet ze in ieder geval als een goed teken, zei ze op de persconferentie. Ik geloof dat er van baby's mooie dingen komen. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Ondertussen 70 kilometer file bij elkaar. En met name drukte ten zuiden van Rotterdam door de afgesloten Heinenoordtunnel in de A29. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, daardoor 19 kilometer file tussen Breda Noord en afrit Dordrecht Centrum met 40 minuten vertraging. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda in zuidelijke richting een ongeluk bij Dordrecht. Daardoor 8 kilometer file en 50 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Aansluitend staat het verkeer vast op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 6 kilometer file daar. Met een half uur vertraging. Er is een strijd gaande over de uitzendrechten voor het betaald voetbal vanaf 2025. Nu zendt ESPN dat voetbal uit. Maar de providers KPN, T-Mobile, Vodafone Ziggo en Delta willen samen die rechten graag overnemen. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Gaan we het nou weer over geld hebben? Ja, we kunnen het de financiële rubriek noemen, zei ik gisteren al. In dit geval ook. En waarom is daar een beetje haast bij? Aanstaande maandag is er een vergadering van de Eredivisie CV. En dan stemmen ze over het voorstel van ESPN. Nergens anders over. En gaan ze akkoord? Ja, dan zijn die rechten weer voor 10 jaar vergeven aan ESPN en de Amerikaanse eigenaar. En die kabelaars kwamen vorige week al met een voorstel. En toen gingen die clubs dat een beetje doorrekenen. En die dachten, nou ja, daar zit niet zo'n groot verschil in. Met ESPN weten we wat we hebben en we moeten nog maar zien wat we krijgen. Dus dat werd eigenlijk als het ware een beetje afgehouden. En nu zijn ze gisteravond met een nieuw bod gekomen, waarin ze zeggen, ja, denk nog eens even goed na, want ons bod, dat is echt een stuk hoger dan dat van ESPN. Dat bod komt overigens aanstaande maandag niet in stemming. Aanstaande maandag, even formeel gezien, kan alleen het ESPN-bod worden afgewezen. En ja, en dan begint het spel opnieuw. Dan mag ESPN overigens ook nog weer met een nieuw verhoogd bod eerst komen. Maar goed, dan met deze stok achter de deur zullen de clubs misschien denken, we moeten maar kijken of we er nog wat meer geld uit kunnen halen. En dat ligt dus eigenlijk nu helemaal open op tafel door dat nieuwe bod van die 4K. Ja, want om hoeveel geld gaat het dan? Nou, heb je weer even. Het bod van ESPN. Ja, niemand heeft officieel de papieren ingezien. Maar goed, en ieder die daar dichtbij zit zegt dat dat ergens rond de 160 tot 165 miljoen euro per jaar zou zijn. En die kabelaars zeggen nu, we gaan naar 180 miljoen euro per seizoen. Dus over 10 seizoenen is dat 1,8 miljard euro. En die kabelaars zeggen, ja, en los daarvan, als we de boel gaan verkopen aan het buitenland, de samenvatting en dergelijke, dan komen die inkomsten via een wat ingewikkeld model uiteraard ook nog weer terug bij jullie. Jullie krijgen meer te zeggen over jullie beeldrechten die jullie zelf online willen exploiteren. Kortom, er zit voor jullie nog veel meer in het vat. Het verhaal van 200 miljoen valt. Nou ja, hoe dan ook. Het is in ieder geval zeker ten opzichte van het huidige contract dat de profclubs er fors op vooruit gaan. Die hebben ook nog weer iets af te rekenen overigens met de keukenkampioendivisie. Dus er zitten nog allerlei haakjes en oogjes aan. Maar dat de clubs er fors op vooruit gaan, dat mogen duidelijk zijn. En ja, of ze openstaan voor het avontuur met een nieuwe groep of dat ze zeggen, nou ja, we weten wat we hebben met ESPN, dat is goed bevallen. We gaan daarmee door. Dat moet aanstaande maandag in die eerste stemming maar eens blijken. Maar het zou zomaar kunnen dat het daar als het ware wordt afgestemd en dat het dan het spel opnieuw begint. Want ze hebben natuurlijk nog wel even tot 2025. Maar het gaat allemaal ook een beetje over geld, ja. Gaan we naar het wielrennen, de Vuelta voor vrouwen. Ja. Opnieuw oranje boven. Ja, en dan kunnen we wel eens zeggen, dan hebben we het echt over sport. Want ook dat zijn natuurlijk betaalde sporters. Maar dat is toch mensen die vooral vanuit hun hart, ziel en zaligheid aan die sport zijn begonnen. En die Nederlandse vrouwen, ja, die doen het enorm goed. Gisteren won Vos voor Charlotte Kool. De eerste dag was het omgekeerd. Het zijn de vlakke etappes. En Vos blijft natuurlijk wel ongelooflijk met haar staat van dienst. Dat zij ook nog steeds in staat is om op dit soort ritten, grote ritten, weer te winnen. In de rode trui, in de leiderstrui. Die ze waarschijnlijk vandaag ook nog wel zal kunnen vasthouden in die overgangsrit hangt er een beetje vanaf of de klassementsrijders al echt heel hard gaan werken. Of de krachten nog een beetje zullen sparen. Want komend weekend gaat het allemaal echt gebeuren. Ja, en dan zullen de andere Nederlandse vrouwen zoals Vollering en Van Vleuten naar voren komen. Dus het is wel echt oranje boven deze Vuelta. Maar ja, wel met hele grote namen, prachtige renners. Vos gaat het klassement uiteindelijk niet winnen. Die heeft haar werk als het ware al wel weer gedaan door 2 dagen als leider rond te mogen rijden en een etappe te winnen. Maar komend weekend gaat het allemaal zijn beslag krijgen in

De dood. De dood is misschien wel het belangrijkste thema binnen de kunst. In de tentoonstelling Als de Dood wordt dit thema door 60 kunstenaars en schrijvers van verschillende kanten belicht. Als de Dood. Nu in Museum Belvedere. Gelegen in het prachtige Heerenveen Oranjewoud. Info en tickets museumbelvedere.nl. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Hoe werd de Tweede Wereldoorlog beleefd in het Overijsselse Rauwveen, in de buurt van Staphorst? De laatste ooggetuigen van de oorlog, de kinderen van toen, zijn nu hoogbejaard. In de EO-doc Duitsers vertellen zij ontroerend open over hun oorlogsherinneringen. Kijk vanavond om 21:55 naar Duitsers, bij de EO op NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Oekraïense president Zelensky is in Nederland. Hij houdt rond 11 uur vanochtend een toespraak in Den Haag en brengt een bezoek aan het internationaal strafhof. Het is de eerste keer dat Zelensky als staatshoofd in Nederland is. BBB-leider Caroline van der Plas zegt dat ze niet aanwezig is bij het bezoek van de Oekraïense president Zelensky aan de Tweede Kamer. Ze heeft problemen met het bezoek omdat het dodenherdenking is. De staking van distributiepersoneel van Albert Heijn lijkt voorlopig voorbij. De supermarktketen gaat opnieuw praten met de vakbonden. CNV en FNV kregen gisteravond een uitnodiging om opnieuw om tafel te gaan. Albert Heijn zou medewerkers onder meer 10% meer loon willen geven. Een kwart van de Nederlandse economische groei stroomde vorig jaar naar het buitenland. Dat kwam doordat bedrijven hun gestegen winsten deels aan het buitenland uitkeren. Onder meer Shell deed dat. En in het noorden van Italië zijn bijna 400 mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. Het heeft daar zo hard geregend dat het water in de rivier de Po met 1,5 meter is gestegen. Huizen hebben waterschade en belangrijke wegen zijn afgesloten. 2 mensen kwamen door het hoge water om het leven. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, we kunnen zon verwachten vandaag, hè? Zeker, maar er trekt wel een vrij dik pakket sluierbewolking over het land. Overigens is die niet dik genoeg om de zon echt helemaal af te schermen. Want je ziet op veel plaatsen dat hij nu toch echt wel gaatjes ziet. En tussen de wat witte sluiers zie je ook al blauw. Dus dat komt helemaal goed. Bovendien, vanuit het zuidwesten wordt die sluierbewolking weer eventjes wat minder dik. Dus gaat de zon uitbundig schijnen. De oostenwind is matig, kracht 3, voert zachte lucht aan. En vanmiddag de maximumtemperatuur tussen 18 en 23 graden. En dat zijn toch temperaturen die we dit jaar nog niet gehad hebben. Maar het blijft niet zo? Na die hogere temperaturen houden we wel vast, hoor. Gemiddeld voor de tijd van het jaar is een graad of 17. Daar komen we tot en met zondag eigenlijk wel boven. 18 tot 20 graden, de middagtemperatuur. Maar het weerbeeld, ja, dat is dan toch wat wisselend. Want laat vanavond zou er in het zuidwesten een enkele bui kunnen vallen. Misschien met onweer. Maar dat is heel laat in de avond. En die zon trekt dan langzaam over het land in de loop van de nacht. Daar zitten we morgen alweer grotendeels achter. Maar dan zitten we wel in onstabiele lucht. Nou, dat betekent dat er makkelijk stapelwolken ontstaan. En in de loop van de dag dus ook regen- en onweersbuien. Een smalle kuststrook is daar wat minder gevoelig voor. Maar het binnenland dus wel. Later in de middag en in de avond wordt het dan weer droog. Temperatuur heb ik genoemd, 18 tot 20 graden. Ook voor de zaterdag, dan is het lang droog. Maar zondag is de kans op een onweersbui wel weer duidelijk groter. Marco, dankjewel. Robert Vries, hoe gaat het op de weg? Nou, de ochtendspits speelt zich voor, met name van de zuidkant van Rotterdam, Astrid. Door de omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel. Veel verkeer is er op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam kom je in de file over 18 kilometer... tussen Breda Noord en Dordrecht met een half uur tijdsverlies. De andere kant op is de vertraging een kwartier op de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum, 5 kilometer file. Op de A17 is het ook druk, vanuit Roosendaal naar Dordrecht. 40 minuten vertraging bij knooppunt Klaverpolder... in de vorm van 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. En er lag isolatiemateriaal op de rijbaan van de A28. Vanuit Zwolle naar Assen moet je daardoor even op de rem. Bij Assen-Zuid staat 5 kilometer file met een klein kwartiertje oponthoud. Ster. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen... en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Ja, dag, tot ziens. Zo, de jaarrekening is de deur uit. Tijd voor de kwartaalcijfers van Q1. Maak ze met Speedbooks en analyseer ze met onze tussentijdse liquiditeits- en budgetprognoses. Alles onder controle. Speedbooks, de meest complete financiële rapportagesoftware van Nederland. Bekijk de demo op speedbooks.com. De Nederlandse Reisopera brengt Beethovens meesterwerk Fidelio. De dappere Leonore vermomt zich als man om haar geliefde Florestan uit de gevangenis te redden. Nu te zien in de theaters. De stakingen in distributiecentra van Albert Heijn zijn in ieder geval voorlopig voorbij. De supermarktketen en de bonden CNV en FNV gaan weer praten nadat Albert Heijn een verbeterd bod heeft gedaan. Roel van Riessen, bestuurder bij CNV Vakmensen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het verschil ten opzichte van eerdere dagen dat jullie nog niet wilden praten? Het verschil is dat die 10% die geboden wordt, die natuurlijk hartstikke mooi is, nu een periode naar voren gaat. Dus mensen krijgen het wat eerder. Maar het belangrijkste verschil is dat de huidige arbeidsvoorwaarden gewoon in stand blijven. Ze wilden graag de weekendtoeslagen, de nachttoeslagen verlagen. En dat gaat nu niet door. En die stap is gezet, dat maakt het dat daarmee u weer aan tafel gaat. En is de kans dan ook groot dat er een akkoord komt? Ja, als wij het vertrouwen hebben dat we aan tafel gaan, dan hebben we ook het vertrouwen dat we een akkoord krijgen. Er is trouwens nog een derde heel belangrijk punt wat is toegevoegd al. Dat is voor uitzendkrachten. We hebben het nog nauwelijks in Nederland meegemaakt dat uitzendkrachten ook massaal gaan staken. En dat was hier wel het geval. Mm-hmm. Dus we hebben ook voor hen speciaal zaken geregeld. En wat is daar het aantrekkelijke van? Bijvoorbeeld deze uitzendkrachten horen soms een paar uur van tevoren welke diensten doen. Dus je hoorde dan 6 uur van tevoren dat je toch maar de nachtdienst in moet. Nou, dat gaan we niet meer doen. Je krijgt gewoon 1 keer of 2 weken van tevoren je rooster en dan blijft het bij. En ze moeten nog wel eens wisselen van dienst. Dus opeens zit je in een nachtdienst en opeens zit je in een middagdienst en dan weer in een ochtenddienst. Dat is gewoon niet te doen. Dus dat gaat ook niet meer gebeuren. Gewoon 1 wisseling per week. Dus worden ze daarmee eigenlijk behandeld als vast personeel in dat opzicht? Dan gaan ze een heel eind die richting uit, ja. En dat is uiteindelijk ons doel. En we gaan het ook goed bespreken elke 3 maanden met Albert Heijn of dat inderdaad ook zo gebeurt. En Albert Heijn, CNV en FNV gaan ook voor zorgen dat het gebeurt. En dan het laatste voor de uitzendkracht is dat ze ook nog 1000 vaste banen bijkomen. U zegt... Ik zeg 1000, ik moet zeggen 100. Oh. u zegt, nou, we gaan weer aan tafel en dus hebben we ook de intentie om eruit te komen. Is er nog een scenario denkbaar dat het alsnog misgaat? We hebben de acties opgeschort en daarmee zeggen we heel juridisch dat dat mogelijk is. Maar als u het aan mij vraagt, ik durf er wel heel veel flessen wijn op te zetten dat dit gewoon goed gaat. En dat betekent dat de winkels weer bevoorraad worden en dat de leegschappen voller worden? Ze worden voller, maar het duurt natuurlijk wel even voor ze weer gevuld zijn. En we danken ook alle klanten voor hun steun, want dat heeft ook echt geholpen. We merkten dat ook heel veel Nederlanders dachten, een bedrijf dat zo rijk is, dat moet ook zijn eigen personeel goed kunnen betalen. En heeft u dan enig zicht op hoe lang het nog duurt voordat alle winkels weer helemaal bevoorraad zijn? Ja, dat is niet helemaal mijn vak natuurlijk. Dat moet je naar Albert Heijn vragen. Maar ik denk dat het al een paar dagen duurt voordat echt alles weer in de winkels ligt. Dank u wel. Roel van Riessen, bestuurder bij CNV Vakmensen. Het is 8:08. Voetbalclub Napoli kan vandaag kampioen van Italië worden. Napels kleurt daarom al weken blauw, de clubkleur. Het is 33 jaar geleden dat Napoli kampioen werd. Toen nog met legende Diego Maradona. Italië-correspondent Helene Daantje bent in Napels. Ze had gisteravond al kampioen kunnen worden. Als Lazio Roma gelijk zou spelen, deden ze niet. Waar is teleurgesteld? Goh, dat viel best wel mee. De verwachtingen voor gisteravond waren nog niet heel hoog gespannen. Het was best onwaarschijnlijk. En ik denk dat veel Napoli-supporters ook gewoon blij zijn dat ze vanavond de kans hebben om hun eigen ploeg te zien winnen of in elk geval gelijk spelen. En om dan zelf die titel te bemachtigen. Dus vanavond is er een herkansing en eigenlijk wel een mooiere herkansing op die landstitel die al zo lang, waar al zo lang naar gesnakt wordt. Dus de teleurstelling die viel wel mee, moet ik zeggen. Het zal eerder de vreugde zijn vanavond als het zover is. Ik moet met twee woorden spreken die explosief zal zijn. Ja. Ja, het is natuurlijk inderdaad altijd lekkerder om hem zelf binnen te halen. Nou was ik toevallig eind maart in Napels. Toen was het echt al een gekkenhuis aan het worden. Die stad zinderde werkelijk van het kampioenschap wat eraan zat te komen. Hoe is het nu? Ja, ik was er niet eind maart, maar ik kan denk ik rustig zeggen dat nog eens verdubbeld of verdriedubbeld is. In elk geval de versieringen en de kleuren. Want je moet weten, Napolitanen zijn uit zichzelf een heel bijgelovig volk. Dus Scaramanzia leeft hier heel erg. Dus een groot deel van de Napolitanen wilde dit niet jinxen, met een mooi Engels woord. Dus wilde niet van tevoren al het vel van de beer verkopen. Die hebben heel lang gewacht met die versieringen ophangen om toch maar niet, hè, om toch maar niet te verpesten. Maar inmiddels, ook al is het nog niet officieel, is het een kwestie van wiskunde eerder dan een kwestie van goed voetballen, want het is bijna zeker. En hebben al die mensen zich dus volledig laten gaan met de versieringen, met de vlaggen van Maradona, met de bedevaartsorde naar een Maradona-altaartje hier in het centrum. Dus die vreugde is eigenlijk afgelopen weekend al totaal geëxplodeerd en dat zien we nu verder sudderen in de stad. Ja, het is meer dan gewoon het kampioenschap, hè? Het staat voor veel meer. Ja, dat is zo. Napoli is natuurlijk een zuidelijke club uit een stad die zich heel erg achtergesteld voelt in Italië in elk geval. Die relatief ook armer is dan bijvoorbeeld Turijn, dan Milaan, andere steden met grote clubs die vaak het Italiaanse kampioenschap winnen. En in Napoli zelf is ook een minder rijke club. Dus dat is een metafoor eigenlijk. Als Napoli kan winnen van die noordelijke rijke clubs, dan kan Napels als stad zichzelf ook weer op de kaart zetten in Italië. Tegenover al die noordelijke steden die heel vaak, die heel lang ook al in de tijd van Maradona op Napels neerkeken. En nu hebben de Napolitanen het gevoel die Scudetto is van ons. Hè, de schaal die ze winnen. Maar ook de trots kunnen we weer terugnemen voor Napels. En dat is ook heel erg waar. Waarom het niet alleen om voetbal gaat. Nee, en je noemde hem al, Maradona, die zag ik toen in maart ook al overal weer verschijnen. Ook op alle posters over het naderende kampioenschap. Ja, Diego, dat is hier inderdaad. Hij is een heilige, bijna een godheid. Hè, op al die vlaggen waarop zijn gezicht hier staat. Er staat Dios, hè, dus er staat God. En dat heeft ook heel erg te maken met dat minderwaardigheidscomplex. Napolitanen hebben zijn aanwezigheid hier in de stad echt gevoeld als die van een soort messias. Die het altijd heeft opgenomen voor het achtergestelde Napels. Die altijd in Napels is gebleven ook in plaats van bijvoorbeeld door het veel rijkere Juventus in der tijd gekocht te worden. Heeft hij ervoor gekozen om in Napels te blijven. Om dat achtergestelde Napels altijd te verdedigen. Hij is ook in de handen van de Camorra gekomen. Hij heeft daar duur voor betaald. Maar die positie van Maradona hier is eigenlijk onbeschrijfelijk en heel mooi om te zien. Correspondent Helene Daans, vanavond ga jij het waarschijnlijk meemaken. Een exploderend Napels. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Don't forget the snotty nose. Dat was een mooie opmerking van haar. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Ik heb een vraag voor jullie gast. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. En daardoor leer je ook je hersenen een andere soort motoriek aan. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Laos is misschien wel bekend als een vakantieland voor backpackers in Zuidoost-Azië, maar het is ook een streng geleid communistisch land. Vorige week is daar een bekende activist neergeschoten toen hij in een café zat. Deze Anusa Luang Supom is een fel tegenstander van het regime. Hij heeft een platform op Facebook waar mensen hun ongenoegen kunnen uiten over hun regering. Correspondent Saskia Konniger, ja, jij was pas geleden nog in Laos. En nou waren de berichten dat deze activist dood was, maar vanochtend werd duidelijk dat hij nog leeft. Hoe zit dat? Ja, ik kreeg zojuist het bericht dat hij niet dood is. Wat natuurlijk een hartstikke mooi bericht is. Maar hij is wel zwaar gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. Dus op 28 april is hij in zijn gezicht en in de borst geschoten. Er waren twee raken schoten. Hij is toen naar het ziekenhuis gebracht. En familie heeft toen besloten om naar buiten te brengen dat hij is overleden. Omdat ze bang zijn, nog steeds, dat de aanvaller het opnieuw zou proberen. En ze vermoeden dat de overheid erachter zit. Dus ze zijn, ja, ze dachten, als ze denken dat hij al dood is, dan is hij nu buiten gevaar. Toen kwam de politie naar zijn bed. En toen dachten ze, nou, dan is het nu beter om naar buiten te brengen dat hij het wel overleefd heeft. Als bescherming, want dan is er wat internationale druk. Zij vermoeden dat de overheid erachter zit. Hoe zit het dan met bijvoorbeeld het onderzoek naar die aanslag? Ja, de moord is gemeld in de staatsmedia toen iedereen dacht dat hij dood was. Maar de overheid heeft verder niet gereageerd. En op andere vergelijkbare situaties volgt meestal een ijzige stilte en gebeurt er niets. Er wordt geen onderzoek ingesteld of iets dergelijks. Mensenrechtenorganisaties roepen nu op tot onderzoek, maar ook zij vrezen dat de overheid erachter zit. Deze Anousa is dus echt een activist met een Facebookpagina. Wat staat daar op die Facebookpagina? Wat doet hij daar? Ja, hij was heel dapper. Hij is 25 jaar. En hij moderator van twee Facebookpagina's. Eentje daarvan heet Kupkulandwai Keyboard. Letterlijk betekent het gedreven door het toetsenbord. En daarop konden mensen hun kritiek uiten. Op de achtergrond van die pagina staat een foto van actievoerders uit Thailand die daar een tempelmuur met pro-democratische leuzen beverven en spot drijven met de overheid. Ja, want het is dus heel gevaarlijk om kritiek te uiten op de overheid in Laos. En dus economisch beleid, daar scheelt nogal wat aan. Er is diepe armoede, er zijn investeringen die niet goed gedaan worden. Er is heel veel luchtvervuiling. Hij kwam ook op voor homorechten. Maar ja, dat komt je vaak zuur te staan. Laos, we hoorden eigenlijk relatief weinig over. Het ligt echt tussen Thailand en Vietnam in. Hoogstens horen we erover als een toeristische bestemming. Maar weinig eigenlijk over de politieke situatie daar. Hoe komt dat? Ja, Laos is een van de armste en meest repressieve landen van de wereld. Het wordt geregeerd vanaf 1975 al door een communistische partij die een ijzeren greep heeft op de maatschappij. Tegenspraak wordt niet geduld, er is geen persvrijheid. Er komt zelden waarheidsgetrouwe informatie naar buiten. En volgens bijvoorbeeld Reporters Without Borders, een journalistenorganisatie, zij kenmerken het land als een zwart gat. En worden dan vaker tegenstanders van het regime aangevallen? Ja, niet alles komt naar buiten. Maar er zijn een paar zaken waar de VN en mensenrechtenactivisten al jaren opheldering over vragen. Zo is in 2012 een sociaal werker en activist, Sombat Sompone, verdwenen. Hij werd dat jaar in de hoofdstad Vientiane bij een politiecheckpoint in de auto geduwd en weggereden. En er is nooit meer iets van hem gehoord sindsdien. Zijn vrouw is wetenschapper, zij woont nu in Singapore. En zij voert al jaren actie om hem terug te krijgen. Of in ieder geval te weten, want het vermoeden is dat hij niet meer leeft, waar zijn lichaam is. Maar hij kan ook ergens in de gevangenis zitten, maar dat is echt totaal onbekend. Ook buiten Laos zijn mensen die zich kritisch uitlaten niet veilig. Ot Sayavong. Hij woonde in Thailand een tijd. En nadat hij in 2019 een VN-vertegenwoordiger sprak over de armoedesituatie in zijn land, is hij ook verdwenen. Dus hij wordt vermist. Niemand weet waar hij is. Allemaal tekend voor die situatie in Laos. Dankjewel, correspondent Saskia Konniger. Pleegzorg Nederland heeft ineens heel veel aanmeldingen gekregen. En de aanleiding is een uitzending van het RTL-programma Kopen zonder kijken. In de aflevering van vorige week worden de Utrechtse Paul en Kin met hun drie pleegkinderen gevolgd in de zoektocht naar een groter huis. En makelaar Alex, zelf ook pleegvader, had in de uitzending een boodschap voor de kijkers. We wachten nog steeds 900 kindertjes op een warme, fijne plek. Ja. En bewonder ik het heel erg wat jullie doen al zo jong. Niet met één kindje, niet met twee kindjes, maar met drie kindjes. Nou ja, en dat heeft Pleegzorg Nederland geweten, al die aandacht voor pleegkinderen. Want hierna kreeg de organisatie in 1 week tijd 300 aanvragen van informatie. En dat is 5 keer zoveel als normaal. Oké. Okay. Is toch mooi wat 1 programma dan kan doen. Ja. Want het is een populair programma. Kijken zonder kopen. Kopen zonder kijken, sorry. Ik kijk het nooit, dat is duidelijk. Maar dat het dan zo snel al wat oplevert, is natuurlijk wel mooi. Die mensen hebben niet meteen een pleegkind in huis vanzelfsprekend. Het is informatie inwinnen en dan hopelijk een pleegouder worden. Maar de belangstelling is al mooi. De belangstelling is er al. Het KNMI heeft een jubileum te vieren. Een satellietinstrument dat is ontwikkeld door het Weerinstituut vliegt zijn 100.000ste rondje rond de aarde, schrijft het ANP. Het instrument met de naam OMI meet onder meer de dikte van de ozonlaag en verschillende gassen in de lucht. Sinds 2004 zit hij op een NASA-satelliet. En eigenlijk zou OMI maar 6 jaar meegaan, maar hij doet het dus nog steeds. Inmiddels al zo'n 9 miljard metingen gedaan en 100.000 rondjes rond de aarde. Dat betekent bijna 30 keer de afstand tussen de aarde en de zon, omgerekend. Als koning Charles zaterdag wordt gekroond, luiden overal in het Verenigd Koninkrijk de kerkklokken. We hoorden eerder al dat het nog een uitdaging is om genoeg klokkenluiders te vinden in Groot-Brittannië. Dus RTV Utrecht vroeg zich af, zouden er misschien ook Nederlanders met klokkenlui ervaring kunnen worden ingevlogen? Nee, dat kan dus niet, want een klokluider in Nederland is compleet anders dan in Engeland, vertelt de Amersfoortse klokkenluider Hans. In Engeland hangen de klokken op de kop en daarmee spelen ze een melodietje. En in Nederland zwaaien de klokken heen en weer en dat is in feite bim-bam, meer is er niet. Dat is dus een groot verschil. Het is in Engeland veel ingewikkelder. En het gaat hem dus niet worden om eventjes over te vliegen en mee te luien. En over de kroning gesproken. De Australische regering geeft Charles een bijzonder cadeau. $10.000 voor de bescherming van papegaaien. Dat weet The Guardian. Een Australische papegaai om precies te zijn. De westelijke grondpapegaai. Volgens premier Albanese wordt de $10.000 gegeven aan een organisatie die zich inzet voor de met uitsterven bedreigde papegaai. Want ja, de koning zet zich al zo lang in voor natuurbehoud. Dit zal hij vast een mooi cadeau vinden. Maar ja, echt tastbaar is het natuurlijk niet. Tenminste, koning Charles houdt er nog wel iets aan over aan dit geldcadeau. Zeer waarschijnlijk krijgt hij een leuk speldje van de papegaai voor op zijn revers. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Nog steeds druk aan de zuidkant van Rotterdam. Op de A15 vielen vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A16 nog dik een kwartier oponthoud vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht door 11 kilometer file. En op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 7 kilometer file. Daar is je vertraging een half uur. There She Goes van The Lass. Het is een van de vele verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Een 2-jarig jongetje dat zonder zijn familie op transport werd gestuurd naar verschillende concentratiekampen. Bram Keizerwaard uit Vlaardingen werd zo geraakt door dat gegeven dat hij het hele verhaal van deze jongen wilde weten. En over die zoektocht schreef hij het boek Waar is Freddy? Bram Keizerwaard, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hoe bent u Freddy op het spoor gekomen? Ja, wij hadden stolpersteinen gelegd in Vlaardingen voor de weggevoerde Joodse inwoners en twee verzetstrijders. En op een gegeven moment kom ik erachter via een mededeling op Joods monument dat iemand nachten wakker heeft gelegen van het feit dat een klein jongetje is opgepakt in Vlaardingen. En dan krijg je 2 reacties. Oh, wat verschrikkelijk. En die slapeloosheid die bleek besmettelijk. Want ik kon er ook niet van slapen. En de volgende reactie was: zijn we een stolpersteen vergeten voor een Joods jongetje? Dus ben ik naar het gemeentearchief gegaan. Heb ik in de politierapporten gekeken wat er op die koude januaridag gebeurde. En die hadden de Vlaardingse politie had een telefoontje gekregen van: joh, we hebben een familie opgepakt in Den Haag. En dat is een heel bizar verhaal. Want in Den Haag vallen de Jodenjagers na verraad een onderduikadres binnen. Ze nemen de mensen mee, maar voordat ze weggaan zien ze een aanzichtkaart op het reservoir staan. En daar staat op groeten uit Vlaardingen. En de moeder van dat jongetje wat in Vlaardingen zat ondergedoken, die schrikt natuurlijk. En die Jodenjager zegt in Den Haag: wie is dat? En dan zegt die moeder: niet zeggen, niet zeggen. Nou, dan pakt de Jodenjager zijn pistool, die zet het op een hoofd van een van de aanwezigen. En dan wordt er gezegd: ja, dat is Freddy, die zit in Vlaardingen. En vervolgens wordt er vanuit Den Haag gebeld: breng dat jongetje hier naartoe. Nou, dat doet men in Vlaardingen. Ik denk zelfs nog de goede trouw, omdat men denkt dat jongetje wordt herenigd met zijn familie. En vervolgens komt het jongetje een dag later in Den Haag aan, maar dan is zijn familie al afgevoerd. En dan begint het jongetje van 2 aan een eenzame tocht. Een jongetje van 2 gaat naar Westerbork, blijft daar een paar maanden alleen. Ja, ik noem dat rondscharrelen dan, want wat doet een 2-jarig jongetje in Westerbork? En dan in mei pas komt voor hem ook de laatste trein het kamp Westerbork binnenrollen. In mei? Welk jaar hebben we het dan over? We hebben het over 43 en in... hij heeft vanaf januari tot mei alleen in Westerbork gezeten. Hij is een van die onbekende kinderen dus. Ja. Alleen, men wist dus wel goed wie hij was. Kijk, ja. De onbekende kinderen, een fantastische app over een podcast overigens. Ja. Maar men wist dus wie het was. En hij heeft bij de familie Birnbaum, die zelf met een groot aantal kinderen daar zat, heeft hij daar gezeten. En ja, en het is natuurlijk het symbool van de onschuld. Heel veel van die kinderen zijn overigens een ongelooflijk verhaal inderdaad, dat ze het overleefd hebben, maar hij niet, hè? Nee, hij is direct bij aankomst in Sobibor vergast. Waarom wilde u zo graag een boek schrijven hierover? Nou, ik wilde geen boek schrijven, ik ben in het verhaal getrokken. Omdat ik liet me niet los. En vervolgens had ik het allemaal opgeschreven. En toen, ja, uit de reacties bleef: ja, je moet het verhaal vertellen. Dus toen is het, en toen bleek een aantal uitgevers enthousiast te zijn. Dus toen is het vanzelf een boek geworden. Nee, en zit voor mij dan... Sorry. Ja, en wat er zit voor u? Nou, er zit voor mij nog extra dimensie aan. Wij hebben het nu altijd over niet meer oorlog. En natuurlijk, maar dan denken we vaak aan wapengeweld. Maar die fase daarvoor, en ik geloof dat Kafka het was die dat de verdinging noemde. Het omgaan met mensen alsof we dingen zijn. Dat vind ik eigenlijk de fase daarvoor waar veel meer aandacht voor zou moeten zijn. Want ik heb in Vlaardingen in het archief een kwitantie in mijn handen gehad. En dat is de kwitantie die de Vlaardingse politieman kreeg toen hij het kind afleverde. Dan praat je... Een ontvangstbewijs voor een kind. Ja. En dat is dus die fase voor die oorlog. Dat je dus vanuit gaat dat er verschillen zijn in mensen. En daar vind ik, daar moet veel meer aandacht voor komen. En een van die manieren om daar aandacht voor te krijgen is dus dat boek wat u geschreven heeft. Waar is Freddy? Ja. Bram Keizerwaard, dank u wel. NPO Radio 1 podcast. 13 september 1944.

Vanaf morgen wisselend bewolkt met soms regen of onweer. En dan ongeveer 18 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Er is nog steeds niet echt sprake van een ochtendspits, Astrid. Alleen wat vertraging ten zuiden van Rotterdam door de afgesloten Heinenoordtunnel in de A29 met name. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daardoor vielen bij Dordrecht 12 kilometer met 20 minuten oponthoud. Een vertraging is ook dik 20 minuten op de aansluitende A17. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht is het filerijden tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18 plus, speel bewust. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf in Andalusië. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Met Albert Heijn Premium ligt het extra voordeel voor het oprapen. Altijd extra zegels sparen. Altijd 10 bonusbox aanbiedingen. Altijd 10% korting op biologisch en ga zo maar door. Dat laat je toch niet liggen? Dus doe ook mee. Ga naar ah.nl/premium en probeer Premium nu 1 maand gratis. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Het NOS Radio 1-journaal. De Oekraïense president Zelensky is gisteravond laat aangekomen in Nederland. En is hier voor het eerst. Hij spreekt vandaag onder meer met premier Rutte en Tweede Kamerleden. En hij houdt in de loop van de ochtend een toespraak in Den Haag. Peter Weininga is defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Zelensky komt hier op een belangrijk moment voor Oekraïne. Het tegenoffensief tegen de Russen. Hoe dichtbij is dat? Ja, dat is nog een beetje gissen. Maar de verwachting is wel dat het in de komende weken gaat beginnen, ja. En heeft hij daar nog iets voor nodig? Vooral de garantie dat er wapens blijven komen. Als je zo'n offensief start, dan zul je enorm veel munitie gaan verbruiken. Je zult ook verliezen lijden aan materieel en ook aan mensen natuurlijk. Ja, en het Westen kan vooral natuurlijk in voorziening van materieel en munitie een grote rol spelen. Ja, maar gaat dat ook lukken? Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Ik denk wel dat er garanties zijn gegeven aan Oekraïne. Daar zal die misschien ook wel melding van maken. Er lopen diverse bestellingen voor materieel en munitie vooral. Dat loopt al een tijdje. Die gaan ook rechtstreeks geleverd worden aan Oekraïne, niet meer via allerlei tussenoplossingen. Maar ja, het is de vraag of dat allemaal op tijd komt en in voldoende mate. Dat is wel een beetje een risico voor Oekraïne, ja. Hij zou ook een oogje hebben laten vallen op de Nederlandse F-16's. Is dat een optie? Ja, maar niet op korte termijn. Het gaat niet alleen om Nederlandse F-16's. De Oekraïners weten dat in Europa diverse landen die nu met de F-16 vliegen, dat die gaan worden vervangen door de F-35. Ook wel bekend als de Joint Strike Fighter. En dat die F-16's dus op de tweedehandsmarkt terechtkomen. En daar willen ze eigenlijk liever gebruik van maken. Maar dat zal niet op korte termijn kunnen. Nee, want die F-35's die zijn er nog lang niet allemaal. Die zijn er nog lang niet allemaal. En daarnaast vergt het vliegen met F-16 toch ook wel voorbereidingen. Ook op logistiek gebied en zelfs op infrastructureel gebied. En dat, ja, dat kost tijd. Ja, maar wat betekent het dat hij daar voorlopig niet over kan beschikken? Niet direct veel, want de oorlog is eigenlijk heel erg landzwaar, zeg maar. Hij wordt voornamelijk op land gevoerd. En het belangrijkste offensieve wapen wat beide kanten gebruiken is artillerie met raketten en kanonnen. Daarnaast heeft Oekraïne de beschikking gekregen over diverse gemoderniseerde mix van Polen. Daar kunnen ze ook al wat mee doen. Dus in die zin heeft het niet direct invloed, denk ik. Ja. Is er verder nog iets wat hij nodig zou hebben? Ja. Ja, tanks, meer tanks, dat staat sowieso op zijn wensenlijstje. Panzervoertuigen, luchtafweer. Want ja, ze blijven toch regelmatig worden aangevallen door Russische raketten. Vannacht ook weer. Dus luchtafweer, aanvoer van raketten voor luchtafweer. Dat zal toch ook wel op zijn lijstje blijven staan. Ja, het belang van Zelensky van zijn bezoek, dat is dus wel duidelijk. Andersom, wat is het belang voor Nederland? Ja, Nederland wil zich natuurlijk graag profileren als een betrouwbare bondgenoot van Oekraïne. Ik denk dat dat wel meespeelt in de Haagse hoofden. Ja, voor de rest valt er niet direct veel winst uit te halen voor Nederland. Het is vooral van belang om Oekraïne te blijven ondersteunen. En ook de eensgezindheid binnen Europa te laten zien. In die zin is het belangrijk inderdaad dat Zelensky niet alleen Nederland bezoekt, maar ook andere landen. Dat heeft hij inmiddels ook gedaan. Hij is in Finland geweest. Heeft daar met de regeringshoofden van diverse noordelijke landen gesproken. Dus ja, weet je, in die zin is het belangrijk natuurlijk dat Zelensky zich laat zien. En dat Nederland laat zien dat het Zelensky en Oekraïne blijft steunen. Dank u wel. Peter Weininga van het Haag Centrum voor Strategische Studies. En dat bezoek van de Oekraïnse president is niet zonder risico's. De beveiliging zal enorm zijn. Zeker nu Zelensky er door Moskou van wordt beschuldigd achter de droneaanval op het Kremlin te zitten. Bijvoorbeeld de oud-president Medvedev die heeft ze opgeroepen om Zelensky fysiek te elimineren. Rico Bridjal is de beveiligingsexpert. Was in het verleden bijvoorbeeld betrokken bij de beveiliging van Geert Wilders en Rita Verdonk. Meneer Bridjal, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is deze klus voor de gemeente Den Haag en voor de veiligheidsdiensten? Nou, de gemeente Den Haag is wel gewend aan grote bezoeken met veel veiligheidsmaatregelen. Dus daar maak ik me ook niet zoveel zorgen om. En het voordeel van deze opdracht voor de beveiligingseenheden is dat die heel lang anoniem is gebleven. Waardoor criminelen dan wel terroristische planning om een aanslag te plegen eigenlijk gewoon zo bemoeilijkt is dat de kans tot een succesvolle aanslag daarmee verminderd is. Ja, wat zijn dan wel nog de risico's? Nou, je hebt natuurlijk altijd te maken met mensen die nu weten dat die er is en vanuit hun opwelling willen gaan handelen. En daar zijn de eenheden die dit soort opdrachten uitvoeren uitstekend toe bereid om daar weerstand tegen te bieden. Maar het blijft natuurlijk een risico. En het is iets wat je als gastheer, als land, wil je dat natuurlijk niet meemaken dat iemand de poging doet om een aanslag te plegen. Nee, want bijvoorbeeld, kijk, je hebt tegenwoordig drones. Kunnen mensen daar iets mee? Ja, zeker. Drones, de lucht is absoluut een gevaarlijk onderdeel geworden. Alleen, wederom, om zo een aanslag te plannen met een drone waarbij je dus moet weten waar iemand op welk moment is, is gewoon moeilijk als je dat niet van tevoren kan intrainen, kan voorbereiden. En dan zie je dat eigenlijk de kans afneemt dat een aanslag succesvol is. Ja. We zagen bijvoorbeeld toen de Frans president er was, dat er gewoon iemand aankwam stormen. Die werd weliswaar opgevangen. Maar goed, is dat ook nog een risico? Nou, nu bekend is dat hij hier is, het zal ongetwijfeld ook bekend worden waar hij dadelijk spreekt. Dat is al bekendgemaakt, bijvoorbeeld bij het World Forum. Ja, precies. Het World Forum in dit geval. En er zullen mensen naartoe kunnen komen. Ook mensen die in een opwelling een demonstratie willen gaan houden. Of mensen die hem juist willen aanmoedigen. Dus de gemeente is daarop voorbereid om mensen op afstand te houden. De burgemeester kan bijvoorbeeld demonstraties verbieden. Er zijn allerlei mogelijkheden die ze kunnen aanwenden. En het World Forum is bij uitstek een locatie die je hermetisch kan afsluiten. Dus in die zin, risico ja, maar kan je daar goed weerstand tegen plegen? Is het antwoord ook ja. Maar hoe kijkt u er naar als beveiligingsexpert naar dat al wel bekend is gemaakt dat die daar zal zijn? Nou, het is eigenlijk niet anders dan dat het al jaren gaat. Op enig moment maak je bekend dat iemand er is. En dan vanaf dat moment heb je de omgeving waar zo'n persoon naartoe gaat, heb je volledig onder controle. Dus mensen die nog eventueel voorbereidingen willen treffen, die worden er zo uitgepikt. Dus als expert kijk je hiernaar en gaat het zoals het hoort te gaan. Dus ik maak me eigenlijk helemaal niet druk. En wat is daar dan voor nodig om die beveiliging optimaal te hebben? Ja, wat je wil is hebben dat mensen statisch bij zo'n object aanwezig zijn. Die echt kijken naar mensen, die kijken naar afwijkende gebeurtenissen en daar ook feitelijk naar gaan handelen. Daarnaast heb je natuurlijk de delegatie zelf, waarbij het kopstuk Zelensky uitermate goed beveiligd moet worden door gespecialiseerde eenheden. En mocht het dan alsnog misgaan, wil je eigenlijk mensen er omheen hebben die in staat zijn op een hele harde manier zo'n aanslag af te slaan. Dan kunnen ze met Zelensky een vluchtroute kiezen en dan kan zo'n eenheid kan zorgen dat de eventuele aanslagplegers geneutraliseerd worden. En wie zijn daarvoor verantwoordelijk? Ik verwacht zelf dat Zelensky door de DKDB, de Dienst Koninklijke Diplomatieke Beveiliging van de politie, beveiligd wordt. Ik denk dat de ondersteuning is van de Koninklijke Marsechaussee in de vorm van een elite-eenheid, de BSB. Dat is de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. En ik denk dat eigenlijk het antiterreurteam van Nederland, de DSI, dienst specialistische interventies, dat die aanwezig is om ondersteunend te zijn. En is het wel helemaal in Nederlandse handen of zijn er ook nog Oekraïners? Nou, wat je veel ziet is dat er Oekraïners bij zijn. Alleen zullen zij een iets kleinere rol hebben. Over het algemeen is Nederland vrij dominant. Op het moment dat er bezoeken zijn, nemen zij de beveiliging over. Neem niet weg dat die andere mensen bijvoorbeeld wel gewapend zouden kunnen zijn en daar een vergunning voor hebben gekregen vanuit de overheid. Dank u wel, Rico Bridjal, beveiligingsexpert. Zonnepanelen brengen de communicatie van de hulpdiensten in gevaar. Sommige vaak in China gemaakte omvormers van zonnepanelen verstoren het toch al wankele communicatiesysteem C2000. Dat zeggen politiebonden in de Telegraaf. Ze waren bij Paaspop 9 april onder meer omvormers verantwoordelijk voor een instabiele radioverbinding. Blijkt uit een rapport dat in handen is van de krant. Op een zolderkamer in New York heeft Trouw een particulier archief ontdekt met brieven van Nederlanders die in het verzet zaten. In de brieven spelen vooral verzetsvrouwen de hoofdrol. Het is de collectie van de Nederlands-Britse schrijfster Hilda van Stockum, die overleed in 2006. Familie van Walraven van Hal, de bankier van het verzet. En de gevonden brieven gaan over van Hal en over tot nu toe onbekende Nederlandse verzetsvrouwen. De Ethiopische regio Tigray krijgt voorlopig geen voedselhulp meer van de VS en het Wereldvoedselprogramma. De hulp werd niet aan mensen in het land gegeven, maar door fraudeurs verkocht, weet persbureau Reuters. Pas als de autoriteiten kunnen garanderen dat de hulp wel op de goede plek terechtkomt, wordt het programma weer opgestart. Tot die tijd krijgen mensen in Tigray bijvoorbeeld nog wel water vanuit het Wereldvoedselprogramma. In België gaan stemmen op om de controle op tatoeëerders op te voeren. Nu is iemand daar na een cursus van 20 uur al een erkende tatoeëerder. En er zijn verder nauwelijks controles. In Nederland is dat bijvoorbeeld wel anders, hoorde de Vlaamse Omroep VRT van een GGD-controleur hier. Om een shop te mogen runnen, heeft een tatoeëerder een vergunning nodig. En die vergunning is altijd 3 jaar geldig. Dus om de 3 jaar vindt er zo'n inspectie als deze plaats. En bij de zuiderburen krijgen tatoeëerders nu nog een erkenning voor het leven in plaats van een vergunning van 3 jaar. En op het laatste moment hebben sommige boeren alsnog protestvlaggen omgedraaid of weggehaald vanwege 4 en 5 mei. Boer Gert-Jan uit Diffelen in Overijssel haalde gisteravond hoogstpersoonlijk tientallen vlaggen weg langs de Provinciale Weg, vertelt hij aan RTV Oost. Doen het uit respect voor, nou ja, goed, 4, 5 mei. Ik denk dat die gebeurtenissen belangrijker zijn dan op dit moment de vlaggen laten hangen. En goed, en uit respect ook naar de veteranen en zo. Ik denk dat het wel belangrijk is dat er even een pas op plaats gemaakt wordt. Of Gert-Jan overmorgen de vlaggen weer terughangt, weet hij nog niet. Want, zegt hij, misschien is het wel tijd voor een ander signaal. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Nou, de ochtendspits bij Rotterdam die lijkt ook alweer op zijn retour. 10 minuutjes vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. En op de A17 rijden nog langzaam met een kwartiertje vertraging vanuit Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Ook nog file op de N3, Papendrecht-Dordrecht. 10 minuutjes vertraging voor de aansluiting met de A16. Het is 12 minuten voor 8:30. Nog maar een paar dagen na de overname van de First Republic Bank zijn er weer 2 Amerikaanse banken in grote problemen geraakt. Op de Amerikaanse beurs verloren ze gisteravond tot ruim de helft van hun waarde. Tom Ophijkens van de economieredactie, het houdt maar niet op. Nee, voorlopig lijkt het daar niet op. Wat je nu ziet gebeuren is dat beleggers, ja, zodra de grootste brekenbeen van dat moment, dat was vorige week First Republic Bank, is omgevallen, dan gaan ze simpelweg op zoek naar de volgende zwakste schakel. Die denken ze dan nu gevonden te hebben. Dan zie je dat de koers hard daalt. Ontstaat er nog meer onrust. Dan daar zijn we nu, denk ik. Ja, dan gaan mensen hun geld weghalen. Ontstaat er nog meer onrust. En dan uiteindelijk moet er worden ingegrepen. Dat is eigenlijk het riedeltje dat je nu een aantal keer hebt zien afspelen. Ja, ze willen geen risico lopen. Daar komt het eigenlijk op neer, die beleggers. Nou, de beleggers die... er zitten natuurlijk ook een hoop beleggers tussen die verdienen ook geld, hè, met koersdalingen. Die gaan short en op die manier denken ze... Oh, die ze, gaan dus daarop speculeren ook echt juist. Wel, ja, er zit ook wel een deel speculatie hoor in dit verhaal. En dat, ja, dus je kan je ook afvragen in hoeverre zeg maar dit soort koersreacties op nieuws ook helemaal terecht zijn. Maar ja, het is wel feit dat ze er zijn en dat ze voor die onrust en daarmee die negatieve spiraal die ik net omschreef, dat wordt gevoed. Dus dat is wel wat je nu ziet gebeuren. Ja. Om welke bank gaat het in dit geval? Het gaat in dit geval om PacWest en Western Alliance. Ja, weer twee banken waar ik denk de meeste mensen nog nooit van hebben gehoord. Ze zijn ook echt wel wat kleiner hoor dan de Silicon Valley Bank en First Republic Bank. Dat waren toch echt nog wel, dat zouden in Nederland zouden die wel bij de grotere banken horen. Dit zijn wel wat kleinere spelers, ook regionaal. Maar ja, hierachter zie je toch ook al wel weer een aantal banken staan die toch ook wel flink worden afgestraft op de beurs. Misschien niet de helft, maar dan 10-15%. Ja, en dan als dat zo doorgaat, dan zou maar kunnen dat die natuurlijk dan de volgende in het rijtje zijn. En hebben zij dan wel ook dezelfde problemen? Ja, ik denk dat de oorzaak zeg maar van de problemen is uiteindelijk, hè, dat de rente is gestegen. Echt heel erg hard het afgelopen jaar. Het ging heel snel. En dat verwachtte ook niemand. Dus deze banken ook niet. Dan hebben ze zich simpelweg gewoon niet goed tegen ingedekt. Ze hebben te veel risico genomen. En dat is door minder streng toezicht op die middelgrote, wat kleinere Amerikaanse banken. De grote banken, er wordt echt wel wat beter naar gekeken. Ook in Europa wordt daar beter naar gekeken wat ze allemaal precies doen. Is dat gewoon niet echt opgevallen. En ja, door de val van Silicon Valley Bank, die hadden het wel echt heel bont gemaakt. Die gingen dus ook als eerste gingen die nat. Ja, is iedereen wakker geworden. En vervolgens is iedereen dus gaan kijken, of die beleggers, van oké, als dat hier gebeurt, waar zitten dan mogelijk de volgende problemen? Nou ja, daar zitten we dan nu in. En dan krijg je dus dat wat ik net vertelde, dat als er slecht nieuws is, dat er direct heel veel onrust ontstaat en dat je dan dit soort koersbewegingen ziet. Ja, maar is daar dan een oplossing voor te bedenken? Moeilijk, want ja, bankieren draait uiteindelijk om vertrouwen. Het is een cliché, maar dat is ook niet voor niets zo een cliché. En clichés zijn meestal waar. Dat is in dit geval bij die regionale banken is dat wel echt weg. En een probleem dat daar echt op inhaakt, dat deze banken in veel gevallen ook nog hebben, is dat ze vrij veel rijke klanten hebben. Dat zijn mensen of ondernemers die meer geld hebben staan bij zo'n bank dan door de overheid verzekerd. Op het moment dat zo'n bank omvalt. Dus in de VS is dat $250.000. Ja, dat is al veel meer dan bij ons, hè? Zeker, bij ons is het een ton. En als je dan in de krant of op Twitter of ergens anders leest dat er grote zorgen zijn over jouw banken en je kan je app openen en het geld wegsluizen naar een andere bank, veel grotere bijvoorbeeld, ja, dan denken veel mensen, waarom zou ik het risico nemen? Ja, waarom zou ik dat niet doen? Dat klinkt ook wel logisch. Dat zie je dus ook gebeuren. En zou dan de limiet omhoog kunnen? Zou dat helpen? Daar wordt wel over nagedacht naar verluid. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook wel weer grote nadelen. Want ja, als er altijd een vangnet is, dan gaan mensen en banken juist weer meer risico nemen. En dat is juist de oorzaak van de problemen die je nu ziet uiteindelijk. Dus ja, dat is natuurlijk ook een belangrijke reden dat het in 2008 zo misging. Dus dat is natuurlijk ook wel een maatregel waar eigenlijk niemand ook echt op zit te wachten. Dankjewel, Tom Opheikens. Listen to the noise of the TV's a-playin'. Van Young Gun Silver Fox. Even na 9:30, Carl-Johan de Zwart met Stand.nl. Goedemorgen. Ja. We need words. You need words. Ja. En Stand.nl wel, even, als het even kan. Heel graag, ja. De stelling is vanochtend: herdenken is belangrijker dan ooit. Ja, vandaag herdenken we de oorlogsslachtoffers natuurlijk, hè. En volgens minister van Defensie Kasia Ollongren is dat herdenken en onze vrijheid vieren juist nu belangrijk. Natuurlijk ook met de oorlog in Oekraïne in gedachten. De laatste jaren wordt er veel gesproken over hoe moeilijk het is om die herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna levend te houden. Maar volgens Ollongren houdt die oorlog in Oekraïne ons een spiegel voor. Nou, we willen vanochtend vooral van u weten hoe u zelf die herinnering aan de oorlog levend houdt voor uzelf. Dus waarom u deze 4 mei zo'n belangrijke dag vindt en wie u vandaag speciaal in gedachten heeft. Als vanavond dan 2 minuten stil is, aan wie denkt u dan? Naar wie gaan uw gedachten uit? En wilt u dat verhaal met ons delen? 0800-1101. Of uw herinnering of uw verhaal kunt u met ons delen via stand.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Morgenavond in Meldpunt. De hoge rekening van de mondhygiënist. Een half uurtje in de stoel en u bent zo 130 euro kwijt. Kloppen die prijzen wel? En verder, verhoog het pensioen van uw partner door iets van uw ouderdomspensioen in te leveren. In Meldpunt, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Oekraïnse president Zelensky is in Nederland. Hij houdt later vanochtend een toespraak met als titel Geen vrede zonder gerechtigheid. Albert Heijn en de vakbonden gaan weer met elkaar om tafel om te praten over de cao voor distributiemedewerkers. Dat betekent dat de stakingen bij de distributiecentra voorlopig zijn opgeschort. De supermarktketen zou bereid zijn om zijn distributiemedewerkers 10% meer loon te geven. Rijkswaterstaat heeft een vangrail in een bocht van de A59 op knooppunt Empel geplaatst. Dat is de plek bij Den Bosch waar vorig jaar het 10-jarige meisje Hebe en haar begeleidster Sanne uit de bocht vlogen en om het leven kwamen. In het noorden van Italië zijn twee mensen omgekomen bij overstromingen na hevige regenval. Bijna 400 mensen werden geëvacueerd. Belangrijke wegen in het gebied zijn afgesloten. En de Amerikaanse oud-president Trump heeft in de rechtbank onder ede verklaard dat hij de schrijfster E. Jean Carroll niet heeft verkracht. De schrijfster zegt dat Trump haar midden jaren 90 heeft verkracht in de paskamer van een warenhuis in New York. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, zon vandaag. Ja, zon, maar ook sluierwolken. Die zijn soms best dik, zodat ze de zon eventjes echt hinderen. Maar in het algemeen schijnt hier wel doorheen. En de sluierwolken worden de komende uren ook tijdelijk wat dunner. Dus dat gaat helemaal goed komen met de zon. De oostenwind waait matig, kracht 3 over het algemeen. In het noorden staat wat meer wind. En de temperaturen lopen op. Op de Wadden wordt het 15 graden. In de kop van Noord-Holland en in Groningen al snel 17 of 18. En dieper land inwaarts 21 tot 23 graden. De hoogste temperatuur in het oosten van Brabant en Limburg. En dan gaan we richting het weekend. Wat gaat het worden? Nou, het blijft vrij zacht. Normaal gebruikelijk voor deze tijd van het jaar is een graad of 17. Daar komen we in het algemeen wel boven. Zo'n 18 tot 20 graden is de maximumtemperatuur de komende dagen. Maar het wordt wel wisselvalliger, want de sluierwolken worden vanavond al dikker. En heel misschien dat er in de avond ook al een bui valt in het zuidwesten van het land. Zo'n zone trekt dan vannacht over de rest van het land met een paar buien. En morgen zitten we dan in onstabiele lucht. Dat klinkt wat technisch, maar dat betekent dat er makkelijk stapelwolken kunnen ontstaan. En dus ook makkelijk buien, met kans op onweer daarbij. Vooral in het binnenland en vooral in de middag. Later in de middag en in de avond wordt het weer droog. Zaterdag dan een wat langere droge periode. Maar een enkele bui kan er in de loop van de dag wel ontstaan. En zondag is de buienkans weer wat groter. Marco, dankjewel. Robert Vries, hoe gaat het op de weg? Nou, nog steeds is er geen sprake van een spits. Her en der wat vertraging, met name in de regio Rotterdam. A15, Gorkum-Rotterdam, bij Sliedrecht-Oost. 3 kilometer met een klein kwartiertje oponthoud. 10 minuutjes vertraging op de A16. Breda-Rotterdam bij het Dordrecht-Centrum. Kapotte auto bij Dordrecht-Centrum. De andere kant op de A16, vanuit Rotterdam naar Breda. 6 kilometer file daar met 10 minuten vertraging, want de linker rijstrook is dicht. En altijd nog veel verkeer op de A17. Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging. Na een bewogen leven zitten veel ouderen stil. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Het Ouderenfonds strijdt daarom al 70 jaar tegen eenzaamheid onder ouderen. Kom ook in actie tijdens de Nationale Beweegweek. Ga snel naar ouderenfonds.nl. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld 250 euro per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Op het toppunt van de corona-epidemie waren er duizenden mensen aan het werk voor de GGD om aan bron- en contactonderzoek te doen. Maar dat heeft nauwelijks een dempend effect gehad op de epidemie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waar de Volkskrant over schrijft. En ook de corona-melder-app, die waarschuwde wanneer je dicht bij iemand was geweest die positief was, had weinig effect. Onderzoeksleider en arts-epidemioloog van het UMC Utrecht, Janneke van der Weijgert. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u deed dat onderzoek met wetenschappers van UMC Utrecht, RIVM en GGD. En dat deed u naar de redenen van mensen die de teststraat bezochten. Wat vond u de meest opvallende conclusie? Nou, de meest opvallende conclusie was dus dat de meeste mensen naar de teststraat kwamen om te testen omdat ze klachten hadden. Dus ze hadden zelf eigenlijk al in de gaten dat ze misschien corona zouden kunnen hebben. En die waren niet gewaarschuwd van tevoren door de GGD. Onder de mensen die geen klachten hadden, die waren wel gewaarschuwd. En die gingen om die reden testen bij de teststraat. Maar die waren vaak gewaarschuwd door mensen uit hun eigen vrienden en collega-kring. Dus die wisten dat een huisgenoot positief getest had of een collega. En die mensen die belden daar zelf over. Dus die waren ook niet door de GGD gewaarschuwd. Nee, precies. En die twee groepen waren eigenlijk de grootste groepen in de teststraten. Ja, dus niet via de GGD, niet via die coronamelder en daardoor ook GGD. Had u dat verwacht? Coronamelder, die zagen we wel aankomen omdat daar al evaluaties van geweest zijn al eerder. En toen hebben we ook al naar die gegevens gekeken. Maar dat dat ook zou gelden voor het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD, dat had ik persoonlijk niet verwacht. Want? Omdat er natuurlijk ontzettend veel mensen aangenomen zijn bij de GGD om dit werk te doen. Dus die hadden ook de capaciteit om heel erg veel contacten te bellen en mensen te waarschuwen. Dus ik had eigenlijk wel verwacht dat zij een groter aandeel zouden zijn van alle mensen bij de teststraten. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Is zo'n bron- en contactonderzoek dan dus onnodig? Is dat de conclusie? Nee, zo zou ik het zeker niet willen stellen. Ik denk dat het heel logisch is, zeker in het geval van een nieuw virus waar we eigenlijk nog bijna niks van af weten, is het heel logisch dat bron- en contactonderzoek wordt ingezet. En je probeert natuurlijk ook in het begin van zo'n epidemie, haal je echt alles uit de kast om te proberen om zo'n epidemie te stoppen. Maar je kan je wel afvragen later in de epidemie, toen we inmiddels wat meer wisten over het virus en we inmiddels ook wisten dat de GGD het eigenlijk vaak het virus niet kon bijhouden, dat het virus zich zo snel verspreidde dat ze daar niet tegenop konden bellen, om het maar even zo te zeggen. Dan kun je je inderdaad wel afvragen van, moet je er dan mee doorgaan? Die vraag kun je jezelf inderdaad stellen. En had het er misschien ook mee te maken dat iedereen zo met dat coronavirus bezig was? Dat mensen dus sowieso alert waren? Zeker. Dat helpt natuurlijk zeker. Normaal gesproken, als mensen een verkoudheid hebben, dan gaan ze niet meteen testen of zich heel veel zorgen maken. En natuurlijk, in deze epidemie werd er iedere keer gezegd, als je klachten hebt, verkoudheidsklachten, dan kun je naar de GGD om jezelf te laten testen. En mensen werden ook aangespoord om dat te doen om de kwetsbare mensen te beschermen. Dit is op zich wel logisch dat mensen natuurlijk op grote schaal dat ook gedaan hebben. Ja, want zo'n bron- en contactonderzoek wordt vaker ingezet. Wanneer werkt het wel? Nou, het werkt in ieder geval heel erg goed voor infectieziekten die zich wat langzamer verspreiden. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een HIV-virus of aan tuberculose. Dat zijn infectieziekten die zich veel langzamer verspreiden dan het coronavirus of een griepvirus. Ja. En dan kun je het met het contactonderzoek wel goed bijhouden. En dat zijn natuurlijk ook infectieziekten die hele grote gevolgen hebben voor mensen. Je wil echt alles op alles zetten om de verspreiding van deze infectieziekte te voorkomen. Dus in die gevallen heeft het bron- en contactonderzoek natuurlijk een hele belangrijke rol. Ja, dus waar het wel verspreidt, maar veel minder snel, daar heeft het wel zin. Ook wel in andere situaties, denk ik. Ik denk dat je niet, het is gewoon voor elke infectieziekte is het eigenlijk anders. Bij elke infectieziekte moet je, denk ik, even goed evalueren wat zin heeft, wat minder zin heeft. Je kan niet alle infectieziektes over één kam scheren. Nee. Dat bleek maar weer uit dit onderzoek. Dank u wel. Arts-epidemioloog van het UMC Utrecht, Janneke van der Weijgert. 8:08. De mogelijkheden van AI, kunstmatige intelligentie, die groeien razendsnel. Het grote publiek heeft daar kennis mee kunnen maken sinds het programma ChatGPT beschikbaar werd. Dat is een tekstprogramma. Kun je bijvoorbeeld werkstukken mee schrijven voor scholieren, maar ook heel overtuigend netnieuws produceren. Veel deskundigen zijn geschrokken van de enorme kracht van kunstmatige intelligentie. En het Witte Huis heeft voor vandaag onder meer Google en Microsoft uitgenodigd voor een bijeenkomst. Frank van Harmelen is hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, president Biden die heeft gezegd dat bedrijven zeker moeten weten dat AI veilig is voordat ze dat beschikbaar maken. Kan dat? En als je dat al wil vragen, is die dan niet een beetje laat? Het antwoord op de eerste vraag is, dat zouden we wel willen. Maar eigenlijk is dat een groot probleem. Die programma's zijn zo enorm groot en ze zijn zo enorm complex. Dat zelfs de mensen die ze gebouwd hebben en ook de wetenschappers, zoals ik en mijn collega's die daaraan werken, weten eigenlijk niet goed wat er aan de binnenkant van die programma's gebeurt. En we zijn nog steeds verbaasd over wat ze wel kunnen en over wat ze niet kunnen. Dus het is echt een probleem om te zorgen dat die nieuwe technologieën veilig gebruikt zou worden. Ja, want er wordt nu zelfs door u en uw collega's voor gewaarschuwd. Nou, ik denk dat sinds begin december is er echt een enorme doorbraak geweest in het vakgebied. De programma's die we nu elke dag gebruiken en bestuderen. Als je mij in november had gevraagd of dat mogelijk was, had ik nee gezegd. Ja, dus, 1 november? Echt, ja, dus een paar maanden geleden had ik gezegd dat duurt nog jaren. En ik ben niet de enige die er zo naar kijkt. We zijn als vakgebied eigenlijk enorm verrast door wat er met die hele grote AI-programma's die er nu bestaan mogelijk is. Dat is echt een enorme verrassing geweest. Wat vindt u het grootste gevaar? Nou, je zei het zelf al in je introductie dat bijvoorbeeld het schrijven van opstellen, dat is een betrekkelijk onschuldige toepassing. Maar je kunt het ook gebruiken voor het schrijven van nepnieuwswebsites op hele grote schaal. Dus bijvoorbeeld dictators of andere politieke spelers die enorm hoeveelheden nepnieuws de wereld in kunnen sturen. En die programma's die kunnen dat op een heel overtuigende manier schrijven. Het is bijna onmogelijk om het verschil te zien tussen echte geschreven teksten door betrouwbare journalisten of zo'n programma. En dat geldt ook voor beelden. Dus die programma's kunnen ook beelden genereren. Dus dat heet de deepfakes. Ja. Dat zijn heel overtuigende beelden en tegenwoordig zelfs filmpjes van dingen die niet echt gebeurd zijn, maar wel heel echt uitzien. Dus dat ondermijnt natuurlijk het vertrouwen in de media. En daar maken we ons in het vakgebied ook wel degelijk zorgen over. Ja, want daarmee kun je mensen alles laten zeggen. Precies. En op een heel overtuigende manier. Met beelden kun je dat nog wel steeds aardig herkennen. Maar dat komt natuurlijk ook een punt, hè? Ja, dat bijna niet meer te doen is. Zeker. Dus het is, ik denk, heel belangrijk dat de overheden, en ik vind Amerika daar inderdaad wat laat mee is, hè, dat was uw andere vraag, is daar wat laat mee. En ik vind het ook nogal eigenaardig om dan aan de grote bedrijven te gaan vragen wat ze vinden dat we daaraan moeten doen. Ik denk dat Biden daar zelf een mening over zou moeten hebben. En in Europa zijn we daar al wat verder mee. Wat dus Europa is al jaren bezig. Nou ja, ik denk dat kijk, in allerlei technieken, bijvoorbeeld in de geneesmiddelenindustrie, daar mag je niet zomaar pillen op de markt brengen als je denkt dat ze misschien wel werken, maar we begrijpen niet zo goed hoe. Daar heb je een licentie nodig en er wordt nauwkeurig gecontroleerd of zo'n pil veilig is voordat die op de markt komt. Hetzelfde geldt voor auto's. Je mag niet zomaar een auto verkopen. Die moet eerst veilig zijn en gecertificeerd. En misschien is zo'n systeem voor AI ook wel nodig. En in Europa wordt er al aan wetgeving gewerkt om daar een begin mee te maken. Ja, maar daarmee kun je het inperken, maar helemaal tegenhouden kan absoluut niet. Dat zal nog een hele probleem worden, want iedereen die kan met voldoende geld, en het gaat wel echt om heel veel geld, maar iedereen met voldoende geld die zou zo'n systeem kunnen optuigen. Dus het is belangrijk dat we daar ook internationaal afspraken over maken en daarover nadenken. Dank u wel. Frank van Harmelen, hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de Vrije Universiteit. Supporters van Paris Saint-Germain die zijn helemaal klaar met Lionel Messi. Ze gingen gisteren met spandoeken en rookbommen naar het stadion in Parijs om het vertrek van de Argentijnse sterspeler te eisen. En om dat kracht bij te zetten zongen ze ook nog wat voor Messi beledigende liedjes. Messi liet vorige week een training van Paris Saint-Germain lopen voor een sponsorklus in Saudi-Arabië. De club heeft hem 2 weken geschorst. En sowieso loopt het contract af in Parijs. Volgens de Franse sportkrant L'Équipe kan hij bij een club in Saoedi-Arabië tekenen om daar 400 miljoen euro per jaar te gaan verdienen. Dat zijn weer bedragen. Wat zei je? 400 miljoen per jaar. Het zat er al een tijdje aan te komen. Manchester City-spits Erling Haaland brak gisteravond het record van meeste goals in één seizoen in de Premier League. In de wedstrijd tegen West Ham maakte de Noor zijn 35e doelpunt van het seizoen. Eentje meer dan Alan Shearer en Andy Cole bijna 30 jaar geleden deden. En zo klonk Haaland's historische doelpunt bij Sky Sports. Grealish. Haaland makes the run. Haaland. Recordbreaker. 35 Premier League goals in a season. No one's ever done that before. What an incredible season. There's still plenty more games for him to get more. Ja, het is nog niet afgelopen, constateert ook de commentator. Haaland heeft nog 5 wedstrijden om het record verder aan te scherpen. Alan Shearer, een van de oude recordhouders, reageerde op Twitter dat hij het niemand meer gunt dan Haaland, omdat hij de beste is en ook nog eens een aardige jongen. Nou hier. Niet onbelangrijk. De basketballers van Donar in Groningen proberen het Nederlands kampioenschap niet alleen met goed spel af te dwingen, maar ook met een gelukssnor. Alle spelers laten hun snor staan zolang ze nog in de play-off zitten, vertelt Leon Willems, een van de spelers tegen RTV Noord. Ja, iedereen probeert. Als je goed kijkt, iedereen probeert de snor te laten staan. Nee, een paar jongens in de groep die kwamen met het idee om een snor te laten staan totdat we niet meer in de play-off zitten. En wie krijgt er als, is er niet in staat om een snor te kweken? Dat mag je zelf oordelen. Ik ga niemand op zo'n plek zetten. Ja, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Je wil soms wel een snor laten staan, maar dat lukt niet iedereen. Althans, hij doet niet aan snorshaming. Nee, precies. Maar sommigen die hebben wel 2 seizoenen nodig om überhaupt een snor te krijgen. Hoe dan ook, de snorren of pogingen daartoe lijken geluk te brengen. De eerste wedstrijd in de play-offs werd door Donar met 75-65 gewonnen. Nog maar even laten staan dus. En geschokte reacties in de atletiekwereld op het overlijden van Tori Bowie. De Amerikaanse 100-meterloopster overleed 32 jaar oud. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Bowie was in haar beste jaren een geduchte concurrente van Daphne Schippers. En Schippers plaatste op Instagram een afbeelding van Bowie met daarbij de tekst Rest in Peace. Ook meervoudig Olympisch kampioen Shelly Ann Fraser-Pryce heeft gereageerd. Op Twitter schrijft ze dat haar hart is gebroken en ze noemt Bowie een groot concurrent en bron van licht. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Op de A16 rijdt het nog langzaam. Vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. 6 kilometer file daar, klein kwartiertje vertraging. En je vertraging is ook een kwartier op de aansluitende A17. Vanuit Rozenaal naar Dordrecht is het file rijden tussen industriegebied Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. NPO. Radio 1. Elke werkdag. Van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Watch it drinking. Rum or whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message, by the way. I'm calling in sick today. Never Forget You van de Noisettes.

Ja, het was mijn poertata, noemen wij dat. Mijn overgrootopa. En ja, hij was... ja, je gaat eigenlijk horen hoe hij de oorlog heeft overleefd, laten we zo zeggen. Wat, kun je wel een beetje vertellen wat er gebeurde? Of wil je dat pas vanavond vertellen? Ja, hij, het enige wat ik kan zeggen is dat hij heel veel ging reizen. Oké. Je hoort nog wel eens dat er thuis niet werd gesproken over die oorlog. Hoe was het in jouw familie? Ja, er werd wel over gesproken. Maar we waren zelf nog allemaal heel jong. Dus wij vroegen er nooit echt zo uitgebreid naar. Maar ja, ik wist het wel. Maar een beetje kleine details en zo soms van mijn vader of van mijn opa. Maar ja, je wist het wel. Maar er werd nooit zo uitgebreid over gepraat eigenlijk. Nee. En hoe weet je het nu wel? Ik heb een jaar geleden meegedaan aan Theater naar de Dam in Enschede. En daarvoor moesten wij mensen interviewen voor de voorstelling. En toen zei ik van ja, ik heb mijn papa nog, mijn opa. Want er werd eigenlijk alleen maar over de Joden gesproken, omdat hun het ook niet wisten. En toen zei ik van ja, we hebben nog familieverhalen. En zo ben ik er eigenlijk duidelijk achter gekomen hoe het allemaal is gegaan. Ja, de Sinti zijn net als de Joden vervolgd door de Duitsers. Wat denk jij, dat genoeg bekend is? Nee, zowel de Sinti's als de Roma's niet. We worden altijd een beetje vergeten, voor mijn gevoel. Het is, ja, het is niet minder erg, vind ik. Maar meer omdat we gewoon een kleinere groep zijn. Ja. Heeft een groot deel van de familie overleefd? Ja, wat ik zo weet is dat, dat het verschilt. Sommigen die zijn meegenomen en nooit meer teruggezien. En ja, de andere helft die is wel teruggekomen of die zijn gevlucht. En ja, of maar... hebben ze ook ondergedoken gezeten? Ja, zeker. En hoe bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld de moeder van mijn opa. Die zat met haar gezin, hebben ze een bus onder de grond gegraven. En daar zijn ze in ondergedoken. Ze hadden geen daglicht. Ze hadden van die olielampjes wat ze toen hadden. En ja, soms gingen ze eruit voor eten en voor om geld te verdienen bijvoorbeeld. Ja, maar je zegt een bus onder de grond. Dus ze hebben echt een bus, zo'n groot gat gegraven dat die bus daarin kon verdwijnen? Ja, klopt. Wow. En zo hebben ze de oorlog ook echt doorgebracht? Ja. Hoe heb jij je voorbereid op die toespraak van vanavond? Ik heb samen met René Buijs zijn wij ongeveer 4 weken zijn we gaan repeteren, repetities gedaan en zo. En ja, heel goed letten op hoe je articuleert, hoe je praat, dat je rustig moet praten. En ik heb wel het... Ik ben er wel zeker van dat het gaat goed komen vanavond. En is je opa erbij? Ja, en mijn vader ook. Dan wens ik je heel veel succes vanavond. Dank u wel. Luana Wijs, vanavond gaan we haar dus horen op de Dam. Radio 1 podcast. Hier, in dit schrift staan adressen waar Joden zitten ondergedoken. Het is het aangrijpende verhaal van Joodse vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Speel ons 5 ondergedoken Joden in handen en dan gaan die voor u in de plaats. Ze werden gedwongen tot een hels dilemma. Andere Joden verraden. Aanleggen! Of zelf sterven. Vuur! Maar Ans, je eigen mensen. Ga naar je podcast-app en luister de 5-delige serie De Jodenverraadsters. Om samen met mij ondergedoken Joden op te sporen. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voordat hij de gevaarlijke klus ging doen, die zijn laatste zou worden, schreef hij een brief aan zijn familie op Aruba. Ik ben blij dat ik kan helpen. Al mijn broers en zusters, de groeten en de beste wensen. Ik hoop dat wij elkaar zullen ontmoeten in de hemel. Houd de verhalen uit de oorlog levend, zodat we niet vergeten hoe kwetsbaar vrijheid is.

De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het datagedreven platform voor leefstijlverbetering waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie. Jumbo maaltijdsalades, 4 euro. Dubbel fris, 4 pakken voor 5 euro. En spaar nog tot en met 9 mei voor onze handige bewaarbakjes vanaf 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Het NOS Radio 1-journaal. Den Haag maakt zich op voor een drukke dag vanwege het bezoek van president Zelensky van Oekraïne. Verslaggever Vincent Verheyen, jij bent in Den Haag. Merk je al iets van beveiliging of drukte of dat soort dingen? Heel erg. Ik sta nu voor het Marriott Hotel aan de Johan de Witlaan. En zojuist is Zelensky hier vertrokken, want hij heeft hier blijkbaar de nacht doorgebracht. Dat was een beetje onduidelijk. Je kunt je voorstellen, ik heb dat natuurlijk gevraagd aan politieagenten die hier voor dat hotel stonden. Nou, die wilden daar allemaal niks over zeggen. Maar op een gegeven moment, 10 minuten geleden, werd het drukker en drukker. Zag ik op een gegeven moment Oekraïense militairen daar voor de ingang posten. Op een gegeven moment kwam er een stoet met motorrijders van de Nederlandse politie, maar ook van de marechaussee aan. En 2 of 3 minuten later stapte Zelensky naar buiten. Hij was gekleed in zijn kleding die we van hem kennen. Zijn olijfgroene vliestrui, grijze broek, bruine schoenen. Hij zwaaide nog even naar ons, naar wat fotografen. Het was hier niet echt druk. Er stonden misschien 10, 15 mensen. Het was natuurlijk ook allemaal geheim gehouden waar hij zou zijn. En hij stapte in, dat ging allemaal vrij relaxed. En toen reed de stoet weg in een, met wat motoren daarvoor, een aantal andere zwarte auto's. En voor zover ik nu weet, begrijp, is hij nu op weg naar de Eerste Kamer om daar een ontmoeting te hebben met wat leden van de Eerste en Tweede Kamer. Verslaggever Vincent Verheyen vanuit Den Haag. Ja, een verrassingsbezoek dus aan Nederland. Gisteravond laat kwam je aan op Schiphol. Correspondent Kiesje Hekster, jij was het afgelopen jaar heel vaak in Oekraïne en jij bent nu in Den Haag. Blijkbaar is hij op weg naar de Eerste Kamer voor ontmoeting. Is er wat meer bekend over zijn programma vandaag? Nou, alleen er is niks bevestigd. Laat ik daarmee beginnen. Maar we hebben wel een idee van wat hij allemaal gaat doen. We weten bijvoorbeeld van Tweede Kamerleden dat zij zeggen dat er een ontvangst zal zijn later vandaag met de president van Oekraïne. Het ligt natuurlijk voor de hand dat hij ook zal spreken met de premier Rutte, met een aantal van de ministers. Buitenlandse Zaken en Defensie liggen voor de hand dan natuurlijk. En hij zal misschien ook nog langs gaan bij de koning. We weten dat hij bij het internationaal strafhof ook een bezoek zal afleggen. De plek waar hij natuurlijk zo graag president Poetin van Rusland zal zien. Maar nogmaals, het is allemaal onbevestigd in verband met de veiligheidsmaatregelen die ik hier inderdaad ook zie. Ja, een heel druk programma klinkt het. Wat wil hij bereiken met dit bezoek? Voor hem is het heel belangrijk om Nederland te bedanken voor de wapens die Nederland geeft. Nederland staat hoog genoteerd als het gaat om het leveren van wapens onder de westerse landen aan Oekraïne. En dat heeft hij in Finland gedaan, dat zal hij vandaag in Nederland doen. Maar hij zal zeggen, het is niet genoeg. Ik sta op het punt om een tegenoffensief te beginnen tegen Rusland. En daar heb ik nog meer wapens voor nodig. Hij zal wellicht ook aandringen op een NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne en een lidmaatschap van de Europese Unie, waar het land op dit moment mee bezig is om te voldoen aan de voorwaarden om te kunnen gaan onderhandelen. Dat zijn allemaal dingen die hij vandaag ongetwijfeld gaat vragen. Juist op dit belangrijke moment voor zijn land, namelijk gaat dat tegenoffensief lukken tegen de Russen of wordt dat een mislukking? Nou is het vandaag 4 mei, dodenherdenking. Speelt dat nog een rol?

het heel erg moeilijk hebben om te begrijpen wat deze programma's doen, om ze te bestuderen. Want er zijn maar een paar grote spelers in de wereld die zulke enorme hoeveelheden hardware hebben en die überhaupt de elektriciteitsrekening zouden kunnen betalen. Dank u wel voor uw toelichting, Frank van Harmelen. Alleen voor bedrijven met hele diepe zakken, dat is wel duidelijk. Vandaag volop aandacht in de uitzending voor het bezoek van president Zelensky aan Nederland. Voor het eerst is Zelensky als Oekraïense president in Nederland. Luisteraar Peter vindt het toch onverstandig dat we dat hebben aangekondigd. Het nieuws mogen uit anonieme bronnen komen, maar in de oorlogstijd doe je er verstandig aan om geen slapende beren wakker te maken, schrijft hij. En zeker niet op de dag dat de Russische overheid de Oekraïne beschuldigt van een drone-aanval op het Kremlin. Dus hij verwijst eigenlijk naar gisteravond, denk ik, toen we voor het eerst lieten weten, Zelensky is onderweg. Ja, en dat werd inderdaad bekend doordat een luchtvaartjournalist zag waar het regeringstoestel was en zo. Ja. Dus toen kon je nog zeggen van ja, was het toen verstandig? Wat wij vanmorgen hebben gedaan, dat was allemaal al bevestigd. Dus toen was het absoluut niet meer anoniem. En gisteravond ook, het was natuurlijk wel nieuws. Dat is altijd lastig. En als het dan eenmaal oud in de open is, ja, dan kun je wel roomser zijn van de paus. Maar dan is het al bekend. En over die beveiliging, hij wordt natuurlijk ongelooflijk zwaar beveiligd. Daar hebben we het ook over gehad, deze uitzending. En vandaag wil Zelensky denk ik graag dat het bekend is. Ja, nu is de marketingmachine ook aan zijn kant op volle toer aan de slag natuurlijk. En dan verslaggever Josephine Treje, die is al in Londen in aanloop naar de kroning van koning Charles komende zaterdag. Er was al een speciale kroningslunch voor hem. En ze sprak met de Engelsen over die kroning. Maar in de reportage werd een klein foutje gemaakt. Of het nou nog nodig is, zo'n kroning, een jaar nadat de koning al koning is. Meneer zegt van wel, het is nou eenmaal een traditie. Ja, meerdere luisteraars, bijvoorbeeld Casper en iemand die zich J noemt, die lieten weten een jaar nadat de koning koning werd. Nou, zo lang is Elisabeth nou ook nog niet dood. Nou, dat klopt. Daar hebben ze gelijk in. Want Queen Elizabeth die overleed op 8 september. Dus dat is zo'n 8 maanden geleden. Niet een jaar. Al langer dan ik dacht, moet ik eerlijk zeggen. Voor mijn gevoel is het nog maar korter geleden. Maar ja, toevallig misschien was het in mijn vakantie, dus dat herinnerde ik me goed. Dat zou je nooit vergeten. Waar was je op het moment dat? Ja. Precies. Ja. Maar goed, dus inderdaad geen jaar, maar 8 maanden. En in Engeland is het zo dat, overigens ook bij ons, alleen we hebben de laatste eeuw te maken met abdicaties. Dus iemand die zelf weggaat. Je wacht niet tot de dood. Nee. Precies, maar op het moment dat de koning of koningin, de vorst, het staatshoofd doodgaat, is meteen de opvolger koning of koningin op dat moment. Dus Charles was koning op het moment dat Elizabeth haar laatste adem had uitgeblazen. En van komend weekend dan dus de kroning. 3 voor de dag. Straks wordt bekend of een verpleger van het Wilhelmine ziekenhuis Assen langer vast blijft zitten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van patiënten. De verpleger werd op 17 april opgepakt en zit sindsdien vast. Albert Heijn en de bonden CNV en FNV die gaan weer praten nadat de supermarktketen een verbeterd bod heeft gedaan. En daarmee zijn de stakingen in distributiecentra voorlopig voorbij. Roel van Riezen, bestuurder bij CNV Vakmensen, vertelt wat er is veranderd. Het verschil is dat die 10% die geboden wordt, die natuurlijk hartstikke mooi is, nu een periode naar voren gaat. Dus mensen krijgen het wat eerder. Maar het belangrijkste verschil is dat de huidige arbeidsvoorwaarden gewoon in stand blijven. Ze wilden graag de weekendtoeslagen, de nachttoeslagen verlagen. En dat gaat nu niet door. En er gaat vanuit dat het nu allemaal goed komt. De Oekraïense president Zelensky is in het land dus. Hij houdt rond 11 uur een toespraak in het World Forum in Den Haag. Buitenlandredacteur Gien Balduk, jij bent daarbij straks. Hoe zijn de gasten eigenlijk ingeseind? Want het moest allemaal heel geheim blijven. Ja, het is een ongelooflijk geheimzinnige operatie geweest. Alle gasten, dat zijn dus diplomaten, politici, hoge ambtenaren en ik dus ook, zijn pas laat geïnformeerd. En ook met alleen een hele cryptische mail dat hij een toespraak zou geven over vrede en gerechtigheid. In die mail was ook nog niet meteen duidelijk of hij fysiek aanwezig zou zijn, maar gisteren werd dus langzaam duidelijk dat hij deze kant op zou komen. De titel van zijn toespraak die is inmiddels bekend. Of misschien was hij al wel bekend. Dat is namelijk geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne. Wat bedoelt hij daarmee, denk je? Ja, we moeten het daarmee doen qua inhoud. Maar we kunnen natuurlijk wel een invulling maken van wat hij daarmee zal bedoelen. Hij gaat natuurlijk niet voor niets naar Den Haag, de stad van internationale vrede en veiligheid. Hij brengt er nog een bezoek aan het internationaal strafhof. Dat doet op dit moment al onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Oekraïne. Daar zal zijn toespraak dus ook over gaan. Den Haag staat ook open om een eventueel Oekraïne-tribunaal te huisvesten. Er is nu al een onderzoekscentrum dat daar voorbereidende werkzaamheden voor doet. Dus ik vermoed dat hij onvermijdelijk daarop zal hameren. Verder zal hij natuurlijk opnieuw vragen voor een snellere toetreding tot de EU en de NAVO. En mogelijk meer wapensteun, waaronder lange afstandswapens en F-16's. Ben jij inmiddels al bij dat World Forum? Ik sta in de buurt. De beveiliging moet nog gebeuren. Dus ik ben bewust even op afstand gaan staan. Het is natuurlijk een goed beveiligd terrein. Ja. De nucleaire top in 2016 was hier ook. Met onder meer Barack Obama als Amerikaanse president als gast. De boel is goed afgesloten. Dus ik heb denk ik nog een hele weg te gaan voordat ik binnen ben. Want je hebt er al wel zicht op waar je allemaal doorheen moet. Ik sta nog op ruime afstand. Ik ga het nu meemaken. Nou, dan succes met binnenkomen, Giem. Dankjewel. Giem Balduk, buitenlandredacteur bij de NOS. Zometeen spraakmakers, Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is: herdenken is belangrijker dan ooit. Ja, het is natuurlijk 4 mei, de dag waarop we oorlogsslachtoffers herdenken. Volgens de minister van Defensie, Kasia Ollongren, is dat herdenken en onze vrijheid vieren juist nu belangrijk. En dat is het natuurlijk eigenlijk ieder jaar. We willen vanochtend heel graag van u horen naar wie uw gedachten uitgaan op deze 4 mei. Aan wie denkt u als het vanavond 2 minuten stil is? En wilt u die gedachten en gevoelens en dat verhaal met ons delen? U kunt nog steeds bellen 0800 1101. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een fijne donderdag.